حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمت اللہ علیہ نے خصائص مصطفیٰ شمار کرتے ہوئے چند خصوصیات ذکر فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا، حدیث پاک میں آیا گیا کان نبی و آدم بین الروح والجسد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی، آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں میں تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، آپ کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ آپ کو آیت الکرسی عطا کی گئی، آپ کو تمام خزائن الارض زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی، آپ کو جوامع الکلم جامع گفتگو کرنے کے موجودے سے قدر فراز کیا گیا، آپ انسانوں جنوں فرشتوں وغیرہ سب کے رسول کے شرف سے ممتاز کیا گیا، آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، آپ کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا سامان بنا دیا، آپ کے پاس معجزات مثلاً قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا نام لے کر پکارا مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے اچھے القابات سے پکارا۔ اللہ جل مجدہ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یا فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ہیں، قبر میں آپ کی ذات کے بارے میں فرشتے سوال کریں گے، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے، اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکارے تو وہ نماز چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز باطل بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار بنا دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا، آپ کو قیامت کے دن رواء الحمد عطا کیا گیا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع جدا ہو جائے گا مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا، آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے، آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے تھے، آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا، آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں سارا جہاں العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبانی میں کہہ لیجیے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 3 پر فرمان مصطفیٰ نمبر 7 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 11ویں شب ہے، جبکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ، اور بعض ممالک میں آج 12ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول چاند رات سے مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے، جو کہ انشاءاللہ 13ویں شب تک جاری رہے گا. کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا انشاءاللہ. البتہ کل جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ کل تو ہے بڑی رات، تو وہ رات بھر مرحبا کی دھومیں مچیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو ذرا تیار ہو کر اور دن کے وقت تھوڑی نیند لے کر آئیے گا، تاکہ رات کو اور خاص کر صبح بہاراں کی شبھ گھڑی وہ آپ کی کہیں غنودگی میں نہ گزرے، تازہ دم رہیے گا انشاءاللہ. اپنے طور پر کوشش کی جائے تو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل وہ نگران شورا بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل. میں امید کرتا ہوں بڑا عشق رسول سے لبریز وہ بیان ہوگا، جو آپ کے سینے میں دل بھی انشاءاللہ مرحبا کی دھمے پکار اٹھے گا انشاءاللہ. پھر کچھ مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہوگی اور انشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھی جائیں گی، پھر وقفہ ہوگا سحری کا، اس کے بعد پھر صبح بہارہ. یہ لمحات بڑے پرکیف ہوتے ہیں اور سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہوگا. اور پھر انشاءاللہ فجر کی نماز کا یہ گھڑی کا وقت جو ہمارا ہے 5:35 پر آج کل، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صبح 12 کے بعد وہ اذان ہوگی اور سنتوں کا وقفہ ملے گا اور انشاءاللہ فجر کی نماز ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وضو کے لیے تھوڑا سا 5-10 منٹ دے دی جائے تازہ وضو کے لیے. یہ ذہن میں رکھیے کہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے جب تک ایسا یقین نہ ہو کہ قسم کھا سکے خدا کی قسم میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. جیسے کوئی پیشاب کر کے اٹھا تو وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں نے ابھی تو پیشاب کیا ہے، خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے. تو یہ اس طرح بعض لوگ وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں معلومات کی کمی کی وجہ سے کہ بہت دیر ہو گئی یہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، یاد نہیں ہے وضو ہے یا نہیں ہے. تو وضو ہے، ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وضو ہے، جب تک اوسا یقین نہ ہو جائے قسم کھانے والا وضو ہے. چونکہ رش بہت ہوگا تو اس لیے میں آپ کو چلو اس بارے مسئلہ آئندہ کے لیے بھی کام آتا رہے گا، دھیان رکھیے گا. اتنے رش میں آپ وضو کرنے جائیں گے تو جن کا بیچاروں کا وضو نہیں ہے ان کو دیر ہو جائے گی نا. پھر انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد وقت مناسب پر وہ 500 سے زائد تبرکات کی زیارات کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. پھر وقفہ آرام تو خیر جو زیارات کے لیے تو جو رکے رکے اپنی مرضی کی باتیں. پھر انشاءاللہ عزوجل وہ عصر کی نماز فیضان مدینہ میں 5:15 رکھی ہے ہم نے، خاص کر کل، اس لیے کہ جلوس میلاد یا قرب و جوار کے فیضان مدینہ میں آئیں گے انشاءاللہ. آپ پرسوں عید کے دن، یہ عید کے دن کا سب جدول بتا رہا ہوں میں، وہ جلوس میلاد تشریف لائیں گے یہاں اور ان کی بھی انشاءاللہ اور افطار کے لیے، بلکہ کل عید کے دن انشاءاللہ دوپہر سے ہی مناسب وقت سے وہ دودھ کے شربت یا پلانے کا سلسلہ ہوگا. سینکڑوں من دودھ کا شربت انشاءاللہ پلایا جائے گا اور افطار کے لیے بھی انشاءاللہ دودھ کا شربت ملے گا، کیونکہ ایک تعداد ہے دعوت اسلامی والوں کی تو جو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ سرکار کی یاد میں، ان کو بھی دودھ ملے گا. اجتماع بھی ہے جمعرات بھی ہے نا عید کے دن، تو اجتماع ہوگا اور انشاءاللہ جل جلالہ اجتماع بھی جلدی جلدی انشاءاللہ نپٹ جائے گا اور اس کے بعد وہ خیر خواہی ہوگی، جشن ولادت کا لنگر انشاءاللہ بہتر سے بہترین کھانا پکانے کا میں نے عرض تو کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ کھلائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اس کے بعد مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوگی، اب رکنا ہو تو رکنا ورنہ مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے انشاءاللہ. وہ وقت مناسب تک ہم ہو سکتا ہے کہ زیادہ طول نہ دیں، ویسے بھی آج کل 11 بجے تک کا مدنی مذاکرے کا وقت ہم نے رکھا ہوا ہے. تو ان سارے سلسلوں میں بالکل تیار ہو کر آئیے گا انشاءاللہ. ابھی پکی نیت ہو جائے گی نا ذہن میں، بالفرض کوئی نہ آنے کی سبیل بن گئی کہ نہیں آ سکے، ذہن ہی بدل گیا یار چھوڑو یار سستی ہو گئی بالفرض، تب بھی اگر اس وقت نیت جیسے 100% ہی ہوگی نا کہ یہ سب میں نے کرنا ہے تو اس کا ثواب نیت کا ملے گا، اس عمل کا نہیں ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر مدنی منا مسکرایا تو کیا ہم اسے نیک فعل میں لے سکتے ہیں؟ اور بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ بھی بتا دیجئے، اور یہ بھی کہ بچے کے کان میں اذان کون دے سکتا ہے؟ یہ پتہ نہیں ناظرین سمجھے بھی نہیں پہلے سے، چلو بعد میں وضاحت کر دی نا، اب ایک بار پھر دکھاؤ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اور اس نو مولود کو مسکراتے ہوئے دکھائیں، یہ بہت قدرتی بات ہے، عجوبہ ہے یہ، غور سے دیکھیے، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ میرے آقا کی شان، ابھی نو یہ دیکھیے، بالکل یہ لگتا ایسا کہ یہ نیا پیدا ہوا ہے اور اس کی کان میں اذان دی گئی ہے۔ اچھا اب یہ کلپ تھوڑا انہوں نے کسی وجہ سے وہ مختصر کیا، اس میں یہ کہ حیرت سے اس میں اور بچہ بھی دوڑتا ہوا ہے اور اس کو یوں دیکھنے لگا ہے، یہ کیا مسکرا رہی ہے، اور بھی کچھ ایسی آواز اس میں شامل ہے، یعنی کہ تعجب ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا اس بچے کو، ابھی تو پیدا ہوا ہے اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر مسکرانے لگا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، تو یہ اللہ تعالی کی شان ہے، اور یہ تو نیک فالوں کی بھی نیک فال ہے، اتنی بڑی نیک فال ہے، کیونکہ نیک فال یعنی اچھا شگون یہ تو لینا بالکل جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ بعض ایسے معاملات ہیں حدیثوں میں جن سے اچھا شگون لیا گیا ہے، تو اچھا شگون لینے کی تو کوئی ویسے حد بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسے اچھے معاملات دیکھ کر بندہ اچھا شگون نیک فال دے سکتا ہے، ہاں بد شگون ہی حرام ہے، یعنی بد شگونی بعض لوگ طرح طرح سے بد شگونی لیتے ہیں کہ اتنا نمبر شاید 13 نمبر کو منوس سمجھتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ 13 نمبر بھی مقدس ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی 13 سال کی تھی، ہے نا، مدنی زندگی، مکی زندگی 53، اعلان نبوت کے بعد مدنی زندگی جو تھی وہ 23 نہیں 40 سال کی عمر میں وہ اظہار نبوت فرمایا تھا، تو مدنی زندگی 10 سال ہے شاید، نہیں 13 سال ہے، ہاں مدنی زندگی 13 سال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو 13 نمبر یا کوئی بھی نمبر یعنی کہ برا نہیں ہے، ہمارے 420 نمبر بدنام ہے، لیکن یہ اس سے بھی بدشگون ہی نہیں لے سکتے کہ یہ نمبر منوس ہے اور اس سے کچھ ہو جائے گا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، تو یہ ہے مطلب، وہاں میں نے ملک عرب میں یہ نوٹ کیا ہے، کسی نے مجھے توجہ دلائی تھی کہ 14 نمبر یہاں منوس سمجھا جاتا ہے، 14 وہ دکھایا کہ دیکھو یہ 12 11 12 13 14 نمبر کراس کر کے 15 ایک نمبر یہ گول کر دیتے ہیں، تو سب نہیں کرتے ہوں گے مگر بے وقوف کہاں نہیں بستے، دنیا میں بستے ہیں، یہ تو بہرحال یہ کہ کوئی نمبر منحوس نہیں ہے، کوئی فرد منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کہ ایک تعداد ہے معلومات کی کمی کی وجہ سے سفر المظفر ماہ رضا اس کو منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، یہ ہوتا ہوتا ہے، نہیں کچھ نہیں، یہ بھی بہت پیارا مہینہ ہے، سب اللہ کے دن ہیں، سب اللہ کے مہینے ہیں، کوئی منحوس نہیں، بد شگونی نہیں لے سکتے، تو یہ نیک فال لے سکتے ہیں، تو یہ بچے کا مسکرانا انشاءاللہ بہت بڑا عاشق رسول بنے گا، یہ انشاءاللہ اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی ہے، 23 سال رہے نا 40 کے بعد 23، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ظاہری. جزاہ اللہ. تو الحمدللہ یہ مدنی منع کی ہم نے زیارت کی، اللہ اس کے صدقے ہم کو عشق رسول کا کوئی جز عطا فرما دے، کوئی حصہ عطا فرما دے. اذان دینے کا طریقہ یہ کہ چاہے گود میں لیں چاہے وہ بیڈ پہ رکھیں اس کو، تو اس کے سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، جو نماز جماعت کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کو اقامت بولتے ہیں، تو وہ دی جائے، جس میں قد اقامت الصلاہ بھی دو بار ہے، یہ جماعت سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، وہ ہے اقامت اس کو کہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بچے کے مدنی منا ہو یا مدنی منی، سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت. اب اس میں اور بہتری لانا چاہیں تو واپس سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت. تو اس طرح کرتے ہوئے 7ویں نمبر پر اقامت الٹے کان میں آئے گی، تو 3 اذانیں سیدھے کان میں ہو جائیں گی اور 4 اقامتیں 7ویں الٹے کان میں ہو جائیں گی، تو یہ اور اچھا ہے، ورنہ 1 اذان ایک اقامت یہ بھی کافی ہے. اچھا وہ کان میں منہ، کان پہ منہ رکھ کر اذان دینا ضروری نہیں ہے، اور کپڑا اگر اس کے ڈھکا ہوا ہے، کپڑا ڈھکا ہوا تو کپڑا ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی مدنی منڈے کو کام اگر تکلیف دے کھچم کھاچ کرے کہ یہ کپڑا ہٹاؤ، اب چلی جائیے اور تھوڑا آپ کا، جیسے یہ آپ نے اس میں منظر دیکھا نا، یہ تھوڑا اوپر سے اذان دے رہے تھے، یہ صاحب کوئی عرب صاحب لگ رہے تھے، تو بس وہ صحیح تھا مطلب ترکیب جو تھی. جی ہاں اذان 4 بار ہوگی. ہاں جزاک اللہ. کہ پہلے کان سیدھے کان میں اذان دیں گے نا، الٹے کان میں اقامت، پھر اذان، پھر اقامت، تو 7ویں پر اقامت ختم ہوگی، وہ 3 ہوئی اور 4 اذانیں ہو چکی سیدھے کان میں، تو یہ زیادہ افضل ہے. مگر یہ مدنی منا اور منی کو نہلانے کے بعد دی جاتی ہے، اور یہ کام جو ہے یہ بالکل اس کو فوری طور پہ کرنا ہے، دیر نہیں لگانی ہے، جتنا جلدی ہو اتنا مفید ہے یہ، ورنہ وہ ام الصبیان یہ بیماری ہے بچوں کی، تو اس کا خطرہ ہے کہ یہ بیماری لگ جائے. ام الصبیان مرگی وہی، ہاں ام الصبیان مرگی، نہ بچے کو مرگی کا خطرہ ہے، تو فوراً نہلائے، فوراً سے پیشتر اذان دے دی جائے. یہ اذان تو عورت بھی دے سکتی ہے، اعلان مقصود نہیں ہے. نہیں اگر کوئی عورت ہو ہے، میرا خیال ہے عورت کی اجازت ہے، عورت اذان دے سکتی ہے، کیونکہ یہ اعلان مقصود نہیں ہے اور نہ محرموں تک آواز پہنچے گی بھی نہیں جائے گی، نہ یہ نماز بعد جماعت کے لیے بھی نہیں ہے. تو ہاں عورت تو ماد ہی ضرور تھوڑی ہے، کوئی عورت پاک صاف ہو تو وہ عورت بھی اذان دے سکتی ہے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ مسجد کے مولانا کو تلاش کیا جائے، اذان دینا آتی ہو تو دے گی نا، آنا دیتی ہو تو دے گی اور آنا دیتا ہوگا آتا ہوگا تو دے گا، دونوں کو نہیں آتا نا، مردوں کو نہیں اذان دینی آتی ہے، ان کو اذان کا بہت شرم آتی ہے. اب یہ کہ جو اذان دیتا ہے تو اس کا مفہوم مخالف تو نہیں لیں گے نا اپنے، تو اس لیے وہ اذان تو دینا آنی چاہیے، ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اگر کوئی بچہ ہے وہ بھی اذان صحیح طور پر دے سکتا ہے، اذان کو سمجھتا ہے بھلے نابالغ ہے، تو وہ بھی اذان دے گا تو اس کی اذان درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں پہاڑ پور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان پاک گیلانی کابینہ بھی شامل ہے. ماشاءاللہ ان کا ٹڈی دل کثیر تعداد میں ماشاءاللہ شکان رسول جمع ہے اس میں. مرحبا آئے خیبر پختونخوا ہے, اس میں ہمارے کئی پٹھان بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ. ڈیرہ اسماعیل خان اور مدنی وال ضلع ویاڑی پنجاب پاکستان پاک توسوی کابینہ یہاں بھی شرکت ہے. فی الوقت ہم وہ دکھا نہیں پا رہے ہیں, یہاں پر جمع وہ ہوں گے. او بھی وین کا کوئی ہو سکے, چلو انشاءاللہ. یہ بھی تو ان سب کو بھی میری طرف سے جشن ولادت مبارک ہو, تمام عاشقان میلاد کو جشن ولادت مبارک ہو. کہ ماشاءاللہ آج مدینے میں عید رات ہے, بارہویں شب ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی بچوں کے کان میں اذان کی بات ہوئی, شہزادہ حاجی بلال نے شہزادہ حاجی ہلال کے کان میں جو اذان دی تھی اس کا منظر ہمارے پاس ہے, ہم وہ کچھ آپ کو وہ دکھاتے ہیں اس منظر میں سے. صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا, میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے کہتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کر دو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور اس میں مختلف ممالک اور شہروں سے آنے والے, بالخصوص کشمیر سے آنے والے عاشقان رسول, اسی طرح ضلع ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاک گیلانی کابینہ میں جمع ہونے والے, اور او بی وین کے ذریعے مدنی وال ضلع وہاڑی پنجاب پاک تونسوی کابینہ کے عاشقان رسول جو ایک تعداد میں جمع ہوں گے, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت ارشاد فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. یا مرشدی یہ کینیڈا کے اندر ہمارے عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں اور وہاں فجر کے بعد یہ اجتماعی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. رکن شورا بھی موجود ہیں اور وہاں برف وغیرہ بھی اور سردی بھی غالباً وہاں فجر کے وقت مائنس 27 تک کا بھی درجہ حرارت ہوتا ہوگا یا جو وہاں پر کم جیسے فجر کے بعد پھر آگے امپروو ہوتا ہے اس طرح کو صورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ بابا کے پی کے پہاڑ پور کے عاشقان رسول کے مناظر دیکھنے سے کر لاتا لوگ ماشاء اللہ. اس وقت یہاں بھی سردیاں ہوں گی پہاڑ پور میں بھی ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا عاشقان رسول کہاں نہیں عاشقان میلاد کہاں نہیں کینیڈا میں تو بیٹھے نا جیو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منیب شاہ اتاری ہے اور میں یو کے بیڈفر جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر اسکرین شربت میں ڈالی جائے تو کیا اس کا بتانا ضروری ہے؟ جواب عطا فرما دیجئے جزاکم اللہ خیر. اسکرین جو ہے ویسے تو پتہ چلا ہے کہ چینی کے مقابلے میں مہنگی ہوتی ہے لیکن میٹھی بہت ہوتی ہے اور چینی اتنا میٹھا کر نہیں پاتی تو اس لیے سکرین کا استعمال کرتے ہیں لیکن عوام میں تو سکرین بہت معیوب ہے. عوام بدکتی ہے اس سے سیکرین سے. اگر پتا چل جائے گا بھائی اس شربت میں سیکرین ہے تو وہ کترائیں گے پینے سے. حالانکہ سیکرین تو گنے کے رس میں بھی ڈالتے ہیں. یہ جوس جو آپ پیتے ہیں نا مزے سے وہ جا کے دکانوں پر سیکرین عام ہے, ہر فرد ہر دکاندار ڈالتا ہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن اب یہ کہ چونکہ اس کو لوگ پسند نہیں کرتے اور شاید اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں, تو یہ کہلات یعنی سیکرین ڈالنا یہ ملاوٹ کہلاتا ہے کسی میٹھی چیز میں. گھر میں کوئی سیکرین اپنے سویٹ ڈش میں نہیں ڈالتا ہوگا, کبھی سنا نہیں ہے, نہ آپ ڈالتے ہوں گے. تو اس لیے اگر سیکرین ڈالی ہے تو یہ بتانا ہوگا. ہاں جس کو پتا ہے, اب مثال کے طور پر وہ میٹھا شربت یا ہے ہی بہت سستا, جیسے وہ ریڑی والے بیچ رہے ہوتے, تو اب اگر پتا ہے کہ اس میں سیکرین ہے, جیسے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے, تو اب یہ کہ اس گلی کے دکاندار یعنی اس گلی کے گاہک اس کے لگے بندے ہیں, اور لگے بندے گاہکوں کو پتا ہے کہ اس دودھ میں اتنا پانی ہوتا ہے اور وہ لے رہے ہیں اور بک رہا ہے, تو اب بتانا بار بار ضرورت نہیں ہے. ہاں دوسری گلی کا آ گیا جس کو پتا نہیں ہے دودھ لینے کے لیے, اس کو بتانا شرط کمپلسری کہ بھائی اس میں اتنا اتنا پانی ہم نے ملایا ہے. اس کو بغیر بتا کے دیں گے اور وہ بیچارہ خالی سمجھ کے لے جائے گا, یہ گناہگار ہوں گے, یہ ملاوٹ اور دھوکا آ گیا. تو اسی طرح جس جس کو پتا ہے کہ اس شربت میں یا اس جوس میں سیکرین ہے اور وہ خرید رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, جبکہ وہ دھوکا دینے والے کو بھی پتا ہے کہ اس کو پتا ہے, ورنہ اس کو خالی پتا ہونا بھی شاید فائدہ نہ دے گا. یہ اپنے طور پر تو دھوکا دینے کے جرم میں ملوث ہے نا, تو یہ دونوں کو پتا ہو کہ سیکرین آپ لکھ کر لگا دیں کہ عام طور پر سیکرین ڈالی جاتی ہے, میں خوف خدا کی وجہ سے لکھ کے یہ لگا رہا ہوں کہ ہم مطلب سیکرین سے میٹھا کرتے ہیں, یا اگر چینی بھی ڈالتے ہیں ہم کچھ اس میں چینی بھی ملاتے ہیں, سیکرین بھی ہم کو ڈالنی پڑتی ہے. تو اگر ایسا لکھ کر تو لوگوں کو اعتماد آ جائے گا, پھر آپ کو بولیں گے کہ ہم کو جوس دے دو بھلے پھیکا ہو, ہم بغیر سیکرین کا چاہیے, تو وہ اس طرح کہہ کر لیں گے. جیسے یہ گنے کا رس, اب اس میں گنا کم ہوتا ہے برف کا پانی زیادہ ہوتا ہے, اتنا برف رکھا ہوتا ہے اس سے چھن چھن کے جا رہا ہوتا ہے, گاہک بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ برف کا پانی ہے تھوڑا رنگین اور گاہک پی رہے ہیں. تو اب جس کو واقعی پتا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا, وہ سیکرین بھی ڈالی جاتی ہے. شروع کا جو سیزن ہوتا ہے نا گنے کا, تو اس وقت گنا پھیکا ہوتا ہے, اس میں سیکرین ڈالنی پڑتی ہے, تو سیکرین کو ڈالنی پڑتی ہے اور یہ برف کا پانی ہوتا ہے. جو دیکھ رہا ہے جس کو پتا ہے وہ لے رہا ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں پتا تو پھر دھوکا. اور جب سیزن آخری آتا ہے تو ایک تجربہ کار جس نے جوس کا دکان جوس کی ہے وہ اس سمے میں بتا رہے تھے, اس سوال جواب کر رہے تھے مجھ سے, تو اس طرح وہ معلومات میں اضافہ ہوا. تو وہ آخری سیزن آتا ہے گنے کا, اس وقت میٹھا ہو جاتا ہے گنا, اب سیکرین ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی, اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں سیکرین نہیں ہے, اب تو صحیح کہ وہ آپ خالص دے رہے ہیں, اس کو پوچھے تو بتا دیں گے نہیں ہے, یا کام بڑھانے کے لیے کہہ دے گا ہم نے سیکرین نہیں ملائی, یہ خالص گنے کا رس ہے, تو بھی صحیح ہے. اور برف کے بغیر کا گنے کا رس لوگ مانگ کر لیتے ہیں کہ ہم کو بغیر برف کا رس چاہیے, اور وہ مہنگا ہوتا ہے, تو یوں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ برف والا سستا کیوں ہوتا ہے. اب کسی نے بغیر برف کا مانگا, بولا برف نہیں ڈالو, کچھ بھی نہیں ڈالو, ڈائریکٹ ہم کو رس دو, علاج کے لیے بھی بعض لوگ پیتے ہوں گے, اس کے اپنے فوائد ہیں. ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں میں جو بیچارے وفات پا گئے, ان کو پیشاب میں خون آنے لگا تھا, انہوں نے گنے کا رس پینا شروع کیا, الحمدللہ وہ شفایاب ہو گئے. تو اللہ نے اس میں بھی طاقت رکھی ہے گنے کے رس میں, یہ جتنے بھی اللہ تعالی نے چیزیں پیدا کی ہیں اس کی حکمت ہے, کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں, ہمیں سمجھ نہ آنا یہ الگ بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خیر بہت سال کے بعد وہ سائیں بھائی وفات پا گئے ہیں, اب وہ مرحوم ہیں. اس مرض میں وہ فوت نہیں ہوئے, وہ تو بہت برسوں پرانی بات تھی, اس کو یہ مرض ہوا تھا. شاید داؤد اسلامی پتہ نہیں بنی بھی تھی یا نہیں, پھر داؤد اسلامی بن گئی, پھر کافی سال کے بعد ایک بار ان کی موت بھی عبرتناک ہوئی. ایک بار وہ بستر پر سے رات جب سوئے تو اٹھے نہیں, سوئے رہ گئے رات و رات. ان کا کسی وقت ہارٹ فیل ہو گیا, پتہ نہیں چلا گھر والوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبد الغفار ان کا نام تھا, اللہ بیچاروں کو غری کے رحمت فرمائے, مغفرت فرمائے. تو یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. اب اس طرح کے سوالات آپ ابھی ایس ایم ایس کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے بھی آئے, سے پہلے بھی آئے, تو غیر ہر سوال کو بیان کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا. سوال یہ ہے کہ مطلب کوئی کہتا ہے کہ میں نماز میں میرا دل نہیں لگتا, کسی نے پوچھا تھا کہ نماز میں مطلب کہ وہ اٹھ نہیں پاتا تو نماز میں غفلت ہو جاتی, اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں اسلامی بہنیں بھی سوالات ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجتی ہوں, کوئی اسلامی بھائیوں کے ہوتے ہوں, تو کوئی ایسے مدنی پھول مزید عطا فرمائے کہ جس سے ہم نمازی بن جائیں, ہماری مساجد آباد ہو جائیں. میرے خیال میں ان کی دل جو ہی اس طرح ہوگی کہ تین چار پانچ اس طرح کے چھانٹ کر سوال بولتے چلے جائیں, ایک منٹ بھی نہیں لگے گا, لیکن سب کو یہ ہوگا میرا سوال چل گیا, پھر ہم اجتماعی طور پہ جواب. نام نہیں دے پاپا, نام نہیں ہے, ورنہ میں بغیر نام کے سوالات دو تین دن میں جو جمع ہوئے تھے نا وہ میں عرض کر رہا ہوں. بعض کے نام ہوں گے لیکن ابھی بھی میرے پاس نام نہیں ہے. تو نماز میں دل نہ لگنا, اس کی ظاہر کئی وجوہات ہیں. دل دنیا میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ نکل نہیں پا رہا, تو ظاہر ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی نا. کبھی دل میں دنیا بھی رہے اور خوشو اور خضوع بھی رہے, نمازیں بھی رہیں اور سب کچھ رہے, تو یہ مشکل ہے. جو مال ہے وہ رائے خدا میں آگے چلتا کرو, تو وہ دل سے نکل جائے گا نا کہ ہم نے جمع کروا دیا ہے, اور ایسی جگہ جمع کروا دیا جہاں خسارہ نہیں ہے, وہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ آخرت میں ملے گا جو سب سے بڑی ضرورت کا دن ہے. تو بہرحال تو جب تک نا دنیا میں دل پھنسا رہے گا نا, اور مختلف تصورات رہتے ہیں, دنیا کا کام, اب وہ نئی دکان کھولی تو نئی نوکری, تو اب نوکری خطرے میں ہے, تو اب یہ ہو جائے گا تو وہ نقصان اس مال میں ہو گیا, تو یہ سب چیزیں ایسی, یہ نماز میں خاص کر کے یہ تصورات آ گھیرتے ہیں, اس کے علاوہ اتنا نہیں گھیرتے. اس شیطان جو ہے نا وہ دل پہ منہ رکھ کے یاد دلاتا ہے باتیں, یہ یاد کر یہ یاد کر یاد. نماز میں وہ دل لگنے نہیں دیتا, ہم لوگ پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نمازوں میں. تو اس لیے کم از کم وہ ضرورتیں جن کی جو دل میں نماز میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ پوری کر لی جائیں, یا جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ہٹا دی جائیں, جیسے جیب میں وزن ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اس میں کوئی اس جیب میں کوئی چیزیں کہ ہر بار نماز میں ٹھنگ کر کے گرتی ہیں, یہ پہلے سے سائڈ پہ رکھ دی جائیں, جیبیں خالی ہوں وزن نہ ہو. اس طرح مطلب یہ کہ لباس میں دیکھ لیں, اب چادر ہے اچھی بات ہے پہنتا ہے, تو اب چادر پہنتا ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا, اس کو چھ بار بار سیٹ کرنا پڑتا ہے, تو چادر کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دے, یہ نڑتی ہے نا نماز میں, نہیں نڑ یعنی رکاوٹ نہیں بنتی تو بھلے رہے, رکاوٹ بنتی اس کو بھی نکال کے رکھ دے. یہاں تک کہ اگر امامہ شریف بھی ہے بار بار گرتا رہتا ہے نماز میں, اب اس کو سنبھالے کیا وہ سجدہ کرے, تو پھر امامہ شریف بھی کھول کے رکھ دے, خالی ٹوپی میں نماز پڑھ لے. خوشی اور خوشو میں رکاوٹ جو بھی ہو اس کو دور کر دے. اب جیسے موٹے موٹے وہ قالین ہوتے ہیں گالیچے مسجدوں میں, پھر نیچے فوم بچھاتے ہیں, یہ مالداروں کے علاقے میں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, یا باہر ملکوں میں جہاں پیسوں کی ریل پہل ہے وہاں کی مسجدوں میں بھی یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, سجدہ نہیں کر پاتا. اب امامہ تو پھر امامہ بھی یوں کر کے بڑا آزمائش پڑھا, پھر اس میں امامے کے ساتھ تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی, بہت ہی دشواری. کہ اس میں مطلب خشوع تو کیا مطلب آدمی بالکل یعنی کہ آزمائش میں جاتا کہ نماز اب پوری کب ہوگی کیسے کروں, کہ سجدے میں پیشانی جمانا یہ سجدے کی حقیقت ہے, کمپلسری ہے. اور ابھی اس طرح کے قالین تو اتنی دبانی پڑے گی پیشانی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی اپنی قوت بھر, تو اب یہ اس سے پریشانیاں دباتا جائے نماز میں دھیان رکھے کیا کرے. تو مستحب تو یہ کہ کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو سجدے کی جگہ, بالکل دری بھی نہ ہو, خالی فرش ہو, تو ایسا مزے کا سجدہ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی دبانے کی کشتی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اپنے کو زور لگانے کی سجدہ ہو جاتا ہے مزے کا. اب بچھانے نہ بچھانے میں کوئی ایسا حرج ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ اب سردیاں ہیں, اب فرش ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے, اب ان بولو کہ نہیں بغیر بچھائے سجدہ کروں, اب ٹھنڈک آپ کی خوشبو میں رکاوٹ بنے گی, تو اب آپ کو بچھا کر سجدہ کرنا ہے. جب ٹھنڈک نہیں ہے یا ٹھنڈک ہے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہو رہی رکاوٹ نہیں بنتی, تو ٹھیک ہے بغیر کچھ بچھائے سجدہ کر لیں. مسلح پر کھڑے بھی ہیں مسلح پر تو اس کو تھوڑا سا لپیٹ لیں, سجدہ رکھنے کی جگہ خالی ہو جائے یوں کر لیں سجدہ. لیکن مساجد میں صفوں میں یہ ماحول نہیں ملے گا آپ کو فرش پر سجدہ کرنے کا, فرضوں میں کہ عام طور پہ یہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک ضرورت ہے, ریکوائرمنٹس ہیں, لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہے, یہ مستحبات فرائض معلوم نہیں تو مستحبات کہاں معلوم ہوں گے. تو جب اپنی الگ سے پڑھیں سنتیں نفلیں تو اس میں یہ اہتمام کر سکتا آدمی چاہے تو. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بغیر کچھ بچھائے وہ سجدہ کرتے تھے. اچھا اسی طرح ہمارا لے کے جو بھی رکاوٹیں اس کو دور رکھیں. مزید یہ کہ آنکھ نہیں کھلتی, آنکھ نہیں کھلتی فجر میں تو یہ دیکھ لیں آپ سوتے کتنے بجے, اگر لیٹ سونے کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی تو جلدی سونا پڑے گا ضروری ہے, جبکہ جلدی سونے سے آنکھ کھلتی ہو. تو اب چاہے وہ بڑی رات ہو چاہے بڑی محفل ہو چاہے چھوٹی محفل ہو, اجتماع ذکر و نعت ہو محفل نعت ہو کچھ بھی ہو, آپ کے یہاں کوئی تقریب ہو کچھ بھی ہو, نماز سب سے اہم ترین ہے. جبکہ سونے سے جلدی سونے سے آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی تو جلدی سو جائیں, یا دیر سے سونے سے بھی آنکھ نہیں کھلتی تو اس کی اگر سونے کے بجائے اور کوئی متبادل ہے تو وہ استعمال کر لیں آلٹرنیٹ. مثلا کوئی ایسا قابل اعتماد گھر کا فرد ہے یا کوئی بھی ہے جو آپ کو جگہ دیتا ہے فجر کے لیے, تو بھلے آپ آدھے گھنٹے پہلے نماز سے سو گئے فجر کے پہلے وہ اٹھا دے گا تو فجر پڑھ لیں گے آپ, جماعت بھی نہیں جائے گی تو پھر اور جلدی سونا ضروری نہیں ہے. یا الارم کے ذریعے آپ اٹھ جاتے ہیں, الارم گھڑیاں جو ہوتی ہیں یہ رکھ لیں, لوگ موبائل فون سے گھنٹی بجاتے ہیں اس سے بھی آنکھ کھلتی ہے. تو کوئی بھی ایسی ترکیب کر لیں گے جس سے آپ کی فجر میں یا جب جب سوئیں آپ کی وہ گھڑی سے آواز سے آنکھ کھل جائے, یہ ضروری ہے. یعنی سارے ہیلے جتنے بھی ہیں وہ کرنے ہوں گے, زیادہ کھانے سے نیند گہری آتی ہے تو کم کھائیں, اگر کم کھانے سے آنکھ کھلتی ہے تو کم کھانا ضروری ہے, زیادہ کھانے سے وہ بڑھتی ہے نیند, زیادہ کھانے سے زیادہ پینے سے بھی بڑھتی ہے. تو یہ ساری احتیاطیں کرنی ہوں گی کہ کسی طرح آنکھ کھلے. ایک طریقہ یہ بھی کہ آپ محلے کی مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب خادم صاحب ان کو درخواست کر دیں کہ یہ آپ کو جگہ دیں, تو اگر یہ خدا ترس ہوئے ان میں سے اور ان کو وقت ہوا, یعنی کہ وقت نہیں ہوا تو خدا ناترس تو نہیں کہیں گے ان کو کہ کوئی عذر ہو, تو ورنہ یہ کہ عام طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے دوستی کر لیں گے آپ تو انشاءاللہ وہ جگہ دیا کریں گے. کسی نمازی کو بول دیں وہ اٹھا دے گا, اگر کوئی صدائے مدینہ لگانے والے اسلامی بھائی ہیں دعوت اسلامی والے صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں, تو اگر وہ صدائے مدینہ لگاتا پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی تو اس کو بول دے دروازہ بجا دے گا, گھر میں آ کے آپ کو جگا دے گا دروازہ بجا کر. اب تو فون کے ذریعے بھی اٹھا دیتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں فون کی, انہیں کو کال کرتے ہیں تو رنگ بجتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے جس کی کھل جاتی ہو. کئی اسباب ہیں جا کے دیکھ رہے. اب نیت ہی خراب ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. بات بابا یہی تھی, نیت صاف منزل آسان, نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. بے روزگاروں کو بھی دیکھا ہے, بے روزگاری ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, دکھ ہوتے ہیں, قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, دعا کے لیے بھی کہتے ہیں لیکن بےچارے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز ہو کیا سکتا ہے, اچھے نیت کرے کہ یہ نماز کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے, اس کی بیماریاں پریشانیاں بے روزگاری اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے دور فرما دے. نماز فرض سمجھ کے پڑھنا, پریشانیاں دور کرنے کے لیے پڑھنا. ہو سکتا ہے پریشانیاں بڑھ بھی جائیں جی, اللہ کی طرف سے جو بھی ہے نماز نہیں چھوڑنی. یہ نہیں کہ پریشانی بڑھ گئی تو یہ سمجھا کہ نماز کی وجہ سے بڑھی. ارے بھائی بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی وہ نماز کی وجہ سے چھوٹی ہو گئی, یہ ذہن بنانے کا. یہ سوال کرتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے, اس کی تربیت کس طرح کریں؟ خود اشاروں کی زبان سیکھیں اور اشاروں کی زبان سیکھ کر اس کی لینگویج, اس کی جو زبان ہے اس میں اس کو سمجھیں. تربیت تو کرنی ہے نا. ہمارے یہاں بھی تو وہ سائن کے ذریعے اشاروں کے ذریعے عیسائی بھائیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں. یہاں تو کافی نہیں تو کچھ تو عیسائی بھائی آتے رہتے ہیں جو گونگے بہرے ہوتے ہیں ڈیف ہوتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے آج بھی موجود ہو تو ان کو ان کی زبان میں سمجھاتے رہتے ہیں, ان کے قافلے بھی سفر کرواتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, ان کے مدنی قافلے سفر کرواتے ہیں. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو اللہ اللہ لکھتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں اور یہ ہمیں کس طرح مل سکتے ہیں؟ یہ اصل تعویذ مانگتے رہتے کہ آپ کے ہاتھ کا تعویذ. اب باقاعدہ تعویذ تو پہلے میں بناتا تھا, پہلے تو حالت یہ تھی کہ کوئی بلاتا ہے مولانا ادھر آؤ, بچہ بہت روتا ہے تعویذ لکھ دو, تو میں وہیں بیٹھ کر یعنی مبالغہ کہ 24 آورز میری سروس تھی. ایک دور ہوتا پھر آہستہ آہستہ میں ریڈیوز ہوتا گیا, مدنی کام بڑھتا گیا, مصروفیت بڑھتی گئی یا یوں کہوں سستی بڑھتی گئی, غفلت بڑھتی گئی. تو اب بھی بولتے ہاتھ کا تعویذ ہوتا, میں وہ تعویذ تو اب سارے بھول گیا, تقریباً بھول گیا. اب مجلس ہے اور وہ کر رہی ہے کام ساری دنیا, تو یعنی کئی ممالک میں وہ الحمدللہ بستے ہیں تعویذات کے. اب میں اللہ اللہ لکھتا ہوں, اب اللہ تعالی کے نام سے کوئی بڑا نام تو مجھے نہیں آتا ہے. آئے ہو تو آئے نا, بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اللہ اس میں ذات. جس نے اللہ کہہ لیا, سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول جذب القلوب میں کہ جس نے اللہ کہا اس نے گویا اللہ تعالی کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کر لیا. اللہ تعالی کے جتنے بھی نام ہیں اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں, لامحدود خوبیاں ہیں, تو ہم تو گن ہی نہیں سکتے, نہ وہ گننے کی ہیں, گنی نہیں جا سکتی اتنی ہے الحمدللہ. تو جس نے اللہ کہا اس نے اللہ تعالی کو اس کے تمام ناموں اور تمام خوبیوں کے ساتھ یاد کیا, اور اللہ کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. میں یہ لکھتا رہتا ہوں. تو یہ کہ مختلف ترکیب سے یہ عیسائی بھائیوں مانگتے رہتے ہیں, تو کوئی کسی کو دے دیتا ہوں, یہ دیتے رہتے ہیں. اب جیسے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں میری ملاقات کے بعد جو بستا آتا ہے تو اس کا رسالہ وغیرہ دیتے ہیں عیسائی بھائی. روزہ رکھنے والے کو سحری کا ٹوکن دیتے ہیں, مجھ سے مانگتے رہتے ہیں آ کے, تو میں یوں اشارہ کرتا رہتا ہوں ادھر سے لے لو. تو یوں مطلب یہ ترکیب بنتی رہتی ہے. پھر بعض ذمہ دار لے جاتے ہیں کبھی, تو بعض بستوں پہ بھی یہ بعض اوقات وہ رکھے جاتے ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو تو میں یہ بستوں کے لیے دے نہیں سکتا, اب میں کیا کرتا ہوں, اب قرآن و حدیث کی بات ہو, قرآن پڑھا جائے, حدیث بیان کی جائے, دوسروں کو مجھے لکھنا بھی نہیں چاہیے, تو میں عام طور پہ قلم رکھ دیتا ہوں, توجہ جاتی ہے, تو مسئلہ بیان کیا جائے تب بھی رکھ دیتا ہوں. جب سوال کے پہلے کے کچھ وہ جملے بولتا ہے جو رسمی ہوتے ہیں بعض اوقات, اس وقت لکھ لیتا ہوں, یا وہ سوال بہت آسان ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے تو لکھتا ہوں, ورنہ سوال کو سنتا ہوں, رکھ دیتا ہوں قلم, رکھتا ہوں اٹھاتا ہوں, رکھتا ہوں اٹھاتا ہوں, کبھی کوئی اور بیچ میں اعلانات وغیرہ کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں نا, تو ایسے مواقع پر, تو میلادی کسوٹی کے مواقع پر, ایسے مواقع پر بھی لکھتا رہتا ہوں. مدنی یہ اپنے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی وقت ملتا ہے, موقع ملتا رہتا ہے, وہ لکھتا رہتا ہوں. یہ پھر آگے چلتے رہتے ہیں, اسپیشلی اس کے لیے میں بیٹھ کر لکھوں تو اور کام بھی ہوتے ہیں, کیا کروں. اور سستی یہ بھی سب سے بڑا کام میرے ذمہ لگا ہوا ہے, سست بہت ہوں, اللہ مجھے چست کر دے کہ میرا کوئی سانس بیکار نہ جائے. کہیے آمین. تقبل اللہ. چلو صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کے پی کے پہاڑ پور کے عاشقان رسول, بالخصوص ہمارے کے پی کے اسلامی بھائیوں کے لیے اس وقت ایک ایسا مدنی گلدستہ چلنے والا ہے, ایک تشہیری, کہ آپ کو امید ہے کہ خوشی ہوگی اور یوں تمام عاشقان رسول کو بھی خوشی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. احساس دا پیدا کی دو چکو مختار رزدا آخی جوڑو لو دا پارا نونگا دلتا جمشیو یو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس بستاسو مدینی منورہ تا داخلہ بدا سی چھ مونگ بستاسو مخی مخی روانو, او پرچم سر بستاسو داخلہ کی گی, مونگ بستاسو مخی مخی و تاسو مونگ پسیر آ روانے. محبوب در حبان راغلو مرحبا, زمون غم گسار راغلو مرحبا, زمون غم گسار راغلو مرحبا. ماشاءاللہ یہ کے پی کے, یہ پختون پختون زبان, یہ پشتو میں یہ بول رہے تھے, اور یہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہ آپ پہنچے تھے باب المدینہ بھی, اور ماشاءاللہ اس وقت بھی پہاڑ پور, پہاڑی لوگ ہیں جیسے, یہ پہاڑ پور میں دیکھو کتنی سردیاں, یہ شالیں اور لپیٹ کر اور بیٹھے ہوئے ہے نا, ماشاءاللہ. نہیں جشن میلا تو سب کا ہے نا, ان کا بھی ہمارا بھی ہے, مدنی منوں کا تو بہت زیادہ ہے, اور یہ تو ایسے ہوتے بھی جھنڈا لیتے ہیں کہ جن کو جھنڈا سمجھ میں نہیں آتا ان سے بھی سنا ہے کہ ضد کر کے لیتے ہیں, ہم بھی جھنڈا, ہم کو بھی لا کے دو جھنڈا. الحمدللہ. تو یہ جشن ولادت منانے والے لوگ ہیں, ان کے ذمہ داروں نے بھی ماشاءاللہ بڑا کوششیں کر کے اتنا بڑا اجتماع پہاڑ پور میں جمع کر لیا ہے, اور ماشاءاللہ مدنی کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو اور برکت دے. اور یہ اپنے بیچارے مدنی وال, یہ تو میرے مظلوم لال ہو گئے آج, وہاں کو ایسا ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ او بی وین جانے کے باوجود اب یہ براہ راست ابھی تک تو نہیں ہو سکتا, یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر مل گئے تھے, براہ راست نہیں آ سک رہے ٹیکنیکلی وجہ سے. ہاں اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو یہ پنجاب مدنی وال, پنجاب ضلع وہاڑی کے عاشقان میلاد ہیں الحمدللہ, اور یہاں بھی کوئی ایسا ہے کہ سردی کا لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک کوئی حساب کتاب ہے, دونوں ایک ساتھ دکھا دیں. ہاں یہ بھی دیکھو سردیوں میں ہی وہ لپیٹے ہوئے شالیں, جگہ بھی کچھ بڑی یہ کھلی ہوگی نا اوپر سے شاید, تو سردی لگ رہی ہوگی ان کو. چلو یہ مدنی وال والے بھی کیبل پختونخوا کا والوں کا بھی اجتماع دیکھ لیں. ہاں پہاڑ پور اور یہ مدنی وال, اب لفظ مدنی نہیں بولتا ہے چھوڑ, ماچنی وال, ماچی وال, ماچی وال, ماچی وال اور پہاڑ پور, پہاڑ پور کا بڑا ہے. یہ لفظ مدنی بول کر نہیں بول رہا, مدنی پھر لفظ مدنی بڑا ہے نا, تو یوں مطلب پہاڑ پور اور ماچی وال میں پہاڑ پور کا جو ماشاء اللہ باہر ہی باہر ہے, اور یہ مدنی وال میں بھی ماشاء اللہ جشن ولادت کی باہر ہیں. سبحان اللہ, سب کو جی آیا نو خیر راغلے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. My name is Muhammad Baqir Ahmed Al-Tarif from Jamiatul Madina Bradford. My question to Amiri Ahlul Sunnah is, how is it permissible to charge phones during Madani Kafila? And if the phones are used for the wrong causes, what is the purpose of this? The question is that during Madani Kafila, how do you charge the phone and how do you charge the phone? Please tell the answer. Madani Markaz, like Madani Marakiz, تو وہاں تو اس کا عرف ہے اپنے مدنی قافلوں والوں کا یہ چارج کرنے کا, لیکن ہر مسجد میں اس کا عرف نہیں ہے. جہاں جہاں اس کا عرف ہو صرف وہاں چارج کیا جا سکتا ہے. جیسے اعتکاف ہوتا ہے تو اعتکاف میں ایک مہینہ یا دس دن اعتکاف کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں تو اس میں اعتکاف میں بھی وہ عرف ہے اور ہم لوگ یعنی چارج کرتے ہیں تو ان کو روکتے نہیں ہیں, اور ہم نے علماء سے مفتیان کرام سے رہنمائی لی ہے تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں. ہر مسجد میں جو چارج کرتا ہے نا یہ نہ کیا کریں مدنی قافلے والے. اگر کچھ بیعت تحاتی تو ہے یہ کہ نہیں ہے نا بیعت تحاتی بعض صورتیں اس کی بنیں گی, لیکن یہ کہ اس کے لیے حتی الامکان یہی ہے کہ بچا جائے اور موبائل فون کا استعمال ہی کم سے کم ہو مدنی قافلے وغیرہ کے اندر, تاکہ اتنی زیادہ چارجنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اگر چارج کی ضرورت پڑے تو اگر قریب میں کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو چارج کر کے دے سکتے ہیں اپنے گھر وغیرہ سے تو وہاں سے کروائیں, ورنہ یہ کہ اگر کوئی صورت نہیں ہے اور ضروری کام بھی ہے تو ٹھیک ہے مسجد کی اس سے کر لے اور کچھ نہ کچھ رقم مسجد کے چندے میں ڈال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہاں سمجھ لیجیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو استعمال کر کے رقم ڈال دے, کوئی مسجد کی چیز پسند آئی وہ رقم ڈال کے لے جائے, یہ مراد نہیں ہے. دراصل یہ بجلی جو ہے نا یہ یوں مسجد کی نہیں ہے, یہ بجلی گورنمنٹ کی ہے, اور اس کا بل جو ہے یہ مسجد کے عطیات سے پیمنٹ کیا جاتا ہے, تو اس لیے پیسے ڈال دیں. یہ گورنمنٹ کی بجلی ہے, مسجد کی چیز تو لاکھ روپے کی بھی نہیں لے سکتے کہ چلو بھائی تبرکن فیضان مدینہ کا یہ بلب نکال کے لے جاؤں, یہ جشن ولادت کا وہ ایک لاکھ روپے میں ڈال دیتا ہے, ارے بلب لے لوں میں, اس کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد ایاز اتاری ہند کے شہر اناؤ سے. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے پانی سے وضو علی الوضو کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. آج کل جو پانی ڈالا جاتا ہے نا مسجدوں میں تو یہ وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور مصالح مسجد کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ مسجد کو اس سے دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں وغیرہ, تو اس لیے اس پر وضو علی الوضو کرنے میں حرج نہیں ہے. البتہ جو پانی وضو ہی کے لیے فراہم کیا گیا مسجد کو, جیسے وقف کا پانی کہتے ہیں, تو وہ کسی نے دیا ہی وضو کے لیے, تو اس میں البتہ کچھ مسائل ہیں. وہ چلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جواب انشاءاللہ دے رہے ہیں آپ کو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحفیظ عطاری انڈیا یو پی سے. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نیک آدمی کی قبر سے مٹی اٹھانا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا. اصل قبر کی مٹی اگر یہ سب لیتے جائیں گے نا تو پھر وہ مٹی والا رہ جائے گا باقی اندر جو ہے. اب اکا دکا کوئی کبھی تبرکن کسی بزرگ کی قبر سے مٹی لے گیا تو وہ تو برداشت ہو جائے گا, لیکن جب زیادہ ٹوٹ پڑیں گے نا لوگ تو پھر سب کو روکا جائے کہ وہ مٹی قبر سے نہ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے فرمایا وضو اور الوضو کے حوالے سے, تو جو صورت حال ہے آج کے دور کی وہ یہی ہے جو صورت آپ نے پہلی بیان فرمائی ہے, اور کہ بھرائی ہمارے یہاں جاتا ہے وہ مصالح مسجد اور دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس سے وضو اور الوضو میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو اور الوضو معنی ایک وضو ہے. اب جیسے تازہ وضو دوسری نماز کے لیے مستحب ہے, یا وضو ہے دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے کہ اب میں وضو کر کے نماز میں نے پڑھ لی, اب میں اور وضو کر لیتا ہوں مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے, ذکر مصطفیٰ کے لیے, ذکر اللہ کے لیے, تو یہ وضو علی الوضو کہلاتا ہے. نہیں وضو ہوتے ہوئے دوسرا وضو کر لینا, وضو پر وضو. تو یہ آج کل جو انداز ہے نا مسجدوں میں یہ اس میں کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ اگر کہیں ایسا انداز ہو کہیں گاؤں دیہات میں غیر آباد علاقوں میں کہ لوگ بھر بھر کے وضو کے لیے نمازیوں کے لیے وضو کا پانی فراہم کرتے ہیں اور لوٹے بھر کے لوگ وضو کرتے ہیں, ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ہو, میں نے دیکھا ہے بدری قافلے کے اور علاقوں میں. جی تو وہاں پھر وہی ہوگا کہ پھر وہاں وضو علی الوضو, وضو ہوتے ہوئے دوسرا وضو کی اجازت نہیں ہے, نہ دوسرے کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے, وہ صرف وضو کیا جائے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض اوقات موٹر جل جاتا ہے, موٹر جل جاتی ہے, پانی کی قلت ہو جاتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, تو میں نے خود اپنے پہلے وہ ہمارے محلے میں جو بادامی مسجد میں تو کبھی کبھی اعلان ہوتا تھا اور لوگوں کو اعلان کرتے تھے کہ وضو کے لیے پانی دے جاؤ دے جاؤ, تو ٹھگا ٹھگا ہنڈے اور بھر بھر کے لوگ دے جاتے تھے, تو وہ وضو کے لیے ہوتا تھا, وہ دوسرے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے. تو یہ اب بھی ہوتا ہوگا, موٹر تو جل جاتی ہے. ہاں بالکل, ہاں ہمارے یہاں موٹریں جلتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں پھر وہ بڑے بڑے منگوا لیے جاتے ہیں ٹرک پانی کے, کیونکہ یہاں ٹینکر. بعض وقت رمضانوں میں یہ ہوا ہے, عام دنوں کا تو مجھے یاد نہیں پڑتا اعتکاف میں, کیونکہ یہ وضو کرنا بھی تو لوگوں کو نہیں آتا نا کہ وہ تھوڑے سے پانی سے وضو کریں, اسراف بے تحاشا تو بہانے کا ہے. اور اب چونکہ یہ لوگ فرصت میں ہوتے ہیں تو بار بار نہاتے بھی ہیں, گرمی ہوتی ہے نا ان کو گرمی لگتی ہے, گھر میں یا کام دھندے میں تو نہیں نہاتے ہوں گے, تو یہاں بےچارے کرتے رہتے پانی بے تاشا بہاتے, اب ایک ایک سے ذرا ہم نپٹ تو نہیں سکتے, سمجھاتے رہتے ہیں, لیکن یہ سمجھنے کے لیے بھی نہیں ہوتے, یہ کہیں ادھر ادھر مضروب ہوتے ہوں گے. ایک تعداد ہوتی ہے, یہ احتکاب میں ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. یہاں فضان مدینہ میں آپ بھی آ جاؤ, بے تاشا پانی آپ نہیں بہانا, بس احتکاب میں آ جائیں. کون کون ماہ رمضان کا احتکاف, چلو اپنے اپنے اپنے اپنے شہروں میں اپنے یہاں کی مسجدوں میں بھلے کر لے ایک مہینے کا احتکاف ماہ رمضان. سبحان اللہ, لبے کی لبے کے بھائی, ماشاء اللہ. ہاں جی یافر کی آواز آئی کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی کرو سوال آپ سے؟ مولانا سے کرتا ہوں میرے پیچھے یہ بڑا لبے لبے کرتے ہیں نا، ان سے پوچھتا ہوں، ہاں مشکل پوچھتا ہوں، یہ کیا یاد کریں گے، یہ بتا بھی دیں ہاں یہ، مگر کتاب دیکھنے کوئی یہ جو ٹیبلٹ پی سی اور موبائل فون سے تلاشنے نیٹ سے اور یہ کوئی اجازت نہیں ہے، یہ امتحان میں نقل کرنا جرم ہوتا ہے. یا رشیدی آج ہم نے چراغا کا مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے. سبحان اللہ. عام مستائی بھائیوں سے بھی سوال باقی ہے میرے، ایک کروں دو کروں دس کروں، مجھے کلی اختیارات حاصل ہے، آپ سے نہیں لیتا، حاصل ہے مجھے الحمدللہ. آپ نے کون سا ناراض ہونا ہے، بلکہ اس میں ایک تعداد ہے جو انتظار کرتی ہوگی کہ یہ کب سوال کرے گا. آج ویسے بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ذہن میں آ گیا کہ میں تین اکٹھے کرتا ہوں، اب کیوں نہ میں قسط وار کروں، تو اس میں شاید دلچسپی بڑھے گی اور بیٹھنے کو جی چاہے گا، شیطان بیکائے گا کہ چل انڈیا بھی یار کوئی سوال ہوگا تو مزہ آئے گا، یہ ہوتا ہے دلچسپی، اس بہانے وہ کچھ دین کے مسائل اور سنت سیکھ لے گا. حکمت عمل ہی ہے، اور یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس سے مقصد کوئی دنیا کا مال بٹورنا تو ہے نہیں. مسجد بھرو تحریک ہے دعوت اسلامی، تو کہ دین کے قریب آئیں لوگ اور بس اللہ اللہ کرنا ہم سب سیکھ لیں. تو پیچھے کی ہماری شخصیات سے سوال ہے، کوفہ کے معنی کون بتائے گا؟ کرنے ٹھس دینے والے بھی آپ ہیں، ایک ہے لبیک، اب دیکھو صحیح بتا دیں گے نہیں بتا دیں. چلیے بھائی مائک ادھر، مائک ہلٹ رکھا کریں بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کوفہ کے معنی ٹیلا اور ریت پتھر بھی آتے ہیں. ٹیلا ٹیلا ٹیلا یہ چھوٹا سا پہاڑ ہوتا ہے. نزت القاری جلد 2 صفحہ 404 میں ریت کا گول ٹیلا، گول ٹیلا ریت کا یہ معنی لکھے ہیں. تو ان کا معنی پرموشن دے دیا جائے ان کو، تو چلو آپ بول رہے ریت کا گول ٹیلا. کوفہ کے معنی ریت کا گول ٹیلا. جواب درست ہے. جو بھی جواب درست دیتا ہے انشاءاللہ اس کو 1200 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا، اور اس کا مدنی بینک جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ ہے، صرف یہ چیک وہی کیش ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستے کا وقت بھی اگر ساڑھے دس بجے مدنی گلدستہ دکھا دیجیے. مدنی گلدستے میں آج ہماری نیت عراق شریف کے چراغا دکھانے کی بھی ہے، کچھ فیضان مدینہ بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم مدنی چینل کے ناظرین کو امیر السنت کے آستانے کے بھی چراغا دکھائیں گے اور دیگر بھی. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ واو کھانے کا بہت مطلب سلسلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دو دو واو کھا جاتے ہیں، کوئی ایک واو کھا جاتا ہے، واو ہے اس میں، واو پر زبر بھی بولنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی عادت بنائیں. چلیے بھائی سوال چلائیے، اب وہ تو بیچارہ وہ. میرا نام عبد الواحد اتاری ہے، میں ہند کے شہر فیض آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شرعی وضو سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. فرض ادا ہو گئے وضو کے، تو یوں وضو شرعی تو ادا ہو گیا، نماز اس سے درست ہو جائے گی. البتہ یہ کہ سنت موقعہ بھی اس میں شامل ہیں، مستحبات بھی ہیں، تو کامل وضو کرے، بسم اللہ بھی پہلے پڑھ لے اور اس طرح مطلب درست وضو کرے. ہاں میں بول چکا. اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں نا وہ کتابوں کے اندر اٹھائے جاتے ہیں. دو طرح کے وضو ہوتے ہیں، ایک وضو شرعی ہوتا ہے، دوسرا وضو لغوی ہوتا ہے. یعنی شرعی وضو سے مراد یہی جو ہم نماز وغیرہ کے لیے یا جو عبادتیں مقصودہ ہیں جن کے لیے وضو کو شرط قرار دیا گیا ہے وہ وضو کرنا یا مستحب وضو کرنا یہ کہلاتا ہے. اور ایک لغوی وضو جیسے کھانے کے لیے وضو کرنا یہ شرعی وضو نہیں ہوتا. ہاتھ دھوئے منہ کلی کی یہ تو منہ دھویا اس کو بھی وضو کہا جاتا ہے تو یہ مراد ہوا کرتا ہے. تو یہ دوسرا جواب یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے. ہاتھ دھونا بھی کھانے کا وضو ہی کہلاتا ہے. حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے الحمدللہ کئی گناہوں کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں. آج کل میوزیکل ٹیونز موبائل فون کی یہ بہت عام ہو گئی ہیں. یہاں تک کہ نمازوں کے دوران اعلان کرنے کے باوجود کئی دفعہ ٹیونز بجنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ اس حوالے سے بھی کچھ ایسی تحریک چلائیں کہ ہم ہر ہر فرد تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیونز ختم کر دیں. جزاک اللہ خیرا. میوزیکل ٹونز جو ہیں وہ یہ ٹون ہے ٹیون ہے. پہلے میں ٹیون بولتا ہوں تھا کسی نے بولا ٹون ہے دونوں سے ٹیون. اچھا اچھا چلو میوزیکل ٹون مفتی صاحب بولے اسے یار. تو میوزیکل ٹون تو یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اس کو اپنے فون سے خارج بھی کرنا ہے توبہ بھی کرنی ہے. دیکھو یہ آپ کے جواب ہیں نا, آپ کو پھنسا رہے ہیں. ہر وقت جواب نہیں دیا جاتا. اس کا مطلب یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں میوزیکل ٹون. آج مسئلہ بتا دیتا آپ کہتے ہیں ہم نکال دیں گے. تو یہ اپنے اس پر بہرحال یہ کہ بارہا کلام ہوا ہے اور تحریری بھی ہے. شاید نیکی کی دعوت میں بھی ہوگا, غیبت کی دبا کاریہ میں ہوگا, فیضان سنت جلد اول میں بھی ہوگا, بعض رسائل میں بھی ہے. مجھے بعض رسائل میں ہے یہ بالکل ڈالا ہے اور مطلب تفصیلات بارہا بیان ہوئی ہیں. تو دعوت اسلامی والے جو ہیں نا, آپ جو والے دعوت اسلامی والے امام والے نہیں, امام والی دکان پہ ملتا ہے. مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہوں گے ریگولر, مدنی انعامات کے جو عامل ہوں گے, نیک بندے ہوں گے اللہ کے, ان میں آپ کبھی میوزیکل ٹون نہیں سنیں گے. جن کی تعداد تھوڑی ہے, باقی ہم کو بدنام کرنے والے بھی ہیں. دکان سے امامہ خریدیں گے, تھوڑا سلوٹ ہو جائے گی تو اس کو پریس کریں گے, یہ باندھیں گے. نہ یہ ہفتہ وار اجتماع میں ٹائم پر آئیں گے یا آخر میں آئیں گے, بستوں پہ کھڑے ہوں گے, دوستوں سے ملیں گے. مدنی مذاکروں کا ہو سکتا ہے نام سنا ہو انہوں نے, یہ سنتے مدنی مذاکرہ شاید نہ سنتے ہوں, تو اس لیے وہ تو میوزیکل ٹون بجاتے ہوں گے. امامہ بھی ہوگا, داڑھی بھی ہوگی. تو یہ ہمارے خاتے میں نہیں لانا. جو صحیح معنوں میں دعوت اسلامی میں با عمل ہوں گے یہ اسلامی بھائی, یہ میوزیکل ٹون نہیں رکھتے الحمدللہ. ورنہ یہ جو بےچارے نا سمجھ لوگ ہیں, یہ تو سنا کے ترواف میں بھی ان کی وہ ٹون بجتی رہتی ہیں, میوزیکل ٹون ہیلو ہیلو کرتے رہتے ہیں. بس اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے. جب فون نہیں تھا جب بھی تھے اور زندہ تھے نا, تو اس کو کچھ دیر کے لیے عبادت کے دوران تو بندہ بلانے کی کوئی ترکیب کرے, بند کر دے اس کو. بلکہ میں تو کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں کہ مدنی مذاکرے میں آتے ہیں آپ, مرحبا جی آئے ہوں, اگر آپ کا نفس اجازت دے نا تو یہ موبائل فون وہاں جمع کروا دیا کریں. یہ باکس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں باقاعدہ آپ کا اپنا. اس پہ ابھی تک تو نہیں سنا کہ کوئی یہاں سے موبائل فون لے جانے کی شکایت ملی ہو کہ چوری ہو گیا. میں نے ابھی تک نہیں سنا, خدا بہتر جانے. یہ ترکیب مطلب کر لیں. یہ جیب پر آف بھی ہوگا نا, یہ آپ کو آف کرتا رہے گا, موڈ آف کرتا رہے گا. یار اب تو دیکھو, اب تو وہ یار وہ اعلان کرے, اب یار روز تو اعلان کرتا ہے نہ, سنتے رہتے ہیں یار. چلو یار اب کسوٹی مدن ملا دی کسوٹی ہوئی دولا اپنے کو تھوڑی حصہ لینا ہے یار, تھوڑا چیک کر لوں کس کس کی مس کال آئی ہے یا یہ مسئلہ چل رہا ہے یار, یہ تو میرے کو آتا ہے تو وہ شاید تو یہ وہ نہ اپنے پر نہ رہے باس نہ بجے بانسری, وہ جمع کروا دینا چاہیے کچھ دیر کے لیے جان چھوڑیے, یہ آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس طرح آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جناوالا پنجاب پاکستان براہ راست وتھ نیٹ جی آیا نو مرحبا, آپ کو بھی جس نے ولادت مبارک, ماشاء اللہ سبزی مامے ہی ہے ایسا لگتا ہے سارے سبزی مامے والے 100% مرحبا ماشاء اللہ. اب 10-11-12 ربیع الاول شریف یا 11-12-13 ربیع الاول شریف یہ دونوں طرح کے مدنی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے, تو یہ سارے جو عاشقان میلاد اس وقت جڑا والا والے ان کو میں براہ راست لائیو دعوت دے رہا ہوں, وہ بھی کریں, کے پی کے والے بھی سفر کریں, پہاڑ پور والے بھی کریں, وہی کے پی کے پہاڑ پور ڈیرا اسماعیل خان اور وہ بیچارے مدنی وال یہ بھی کریں, سب ہمت کریں کہ ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے, میں وہاں جا کر انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے اور تقسیم رسائل بھی کریں گے انشاءاللہ. مدنی پرچم بھی لے جائیں گے, ہو سکا تو کچھ حسب توفیق لڑیاں بھی اگر ہیں بجلی کی وہ بھی لے جائیں گے کسی غریب کے گھر پہ وہ بھی لگ جائے, تو اس طرح جشن ولادت عام ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ 10 ربیع الاول شریف 1427 سن ہجری یا ہمارے اسی فیضان مدینہ میں جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے حاضرین, نیچے میلاد ہال میں اسلامی بہنوں کا عظیم الشان اجتماع میلاد تھا, اس میں کسی سبب سے بھگدڑ مچ گئی اور 30 اموات ہوئی, تو آج پورے 10 سال ہو گئے اس کو. آج صبح میں نے یہ فجر سحری اور فجر کے درمیان ہم بیٹھتے ہوں مطلب عیسائی بھائی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ عاشقان رسول, اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا اور دعا بھی مانگی تھی, ہو سکتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ بھی گیا ہوگا جی, تو اس وقت بھی الحمدللہ اجتماع کثیر ہے اور ناظرین کی تعداد بھی امید ہے کہ کثیر ہوگی, اور آج تو مدینے میں عید رات بھی ہے تو آج پھر ہم دعا کر دیتے ہیں, اور پھر 2 دن کے بعد 12 ربیع الاول شریف کو نشتر پارک میں ایک دھماکہ ہوا جس میں 60 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی, ان کو بھی مثال ثواب کرتے ہیں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ان سب کی بے حساب مغفرت کر دیں. ثانیہ فیضان مدینہ اور ثانیہ نشتر پارک میں جتنی بھی اموات ہوئی, جتنے بھی عاشقان رسول دنیا سے چل بسے, سب کی بے حساب مغفرت کر دیں. جو بیچارے اس میں زخمی معذور ابھی تک بیچارے جو اس کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, ان سب کو صحت کامل عطا فرما, ان کو راحت عطا فرما, ان بیچاروں پر فضل و کرم فرما. ہمارے جشن ولادت کے یہ دن چل رہے ہیں, جلوس میلاد بھی انشاءاللہ نکلیں گے, کل کی رات بھی بڑے اجتماع ہوتے میلاد ہوں گے. یا اللہ ہر جگہ عاشقان میلاد کی حفاظت فرما, ہمارے ہر سلسلے کی حفاظت فرما, ہمارے ہر اجتماع ہر جلسے ہر محفل نعت ہر اجتماع ذکر و نعت کی حفاظت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق اتاری اولڈ سٹی ایریا باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, تو اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نام اس نسبت سے رکھے اور جب اس کو پکارے کہ اے فاطمہ, تو کیا یہ سنت ادا کرنے کا اس کو ثواب ملے گا؟ سنت نہیں کہیں گے اس کو. یہی ہے کہ وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اے فاطمہ کہہ کر یاد فرماتے, تو آپ تو اپنی بیٹی کو یاد کر رہے ہیں نا اے فاطمہ کہہ کر, اس سے مراد فاطمہ تو زہرا تو نہیں ہے, آپ کی اپنی بیٹی ہے. اس طرح وہ سنت کیسے کہیں اس کو؟ فاطمہ کا تو ہے حدیث میں یاد پڑتا ہے. ہاں ہر دفعہ کیا فرماتے تھے, کبھی ہو سکتا ہے اے بنتی بھی کہتے فرماتے ہوں, یا بنتی یعنی اے میری بیٹی. واللہ اعلم, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو پشتوں کا سلسلہ جو ہمیں ہم نے مدنی چینل پر تھوڑی دیر پہلے بتایا, تو یہ عرض کرتا چلوں, لکھا تو ہوا تھا مگر وہ زبانی اعلان ضروری سمجھ رہا ہوں. یہ جمعہ رات بڑے دن صبح 7:35 پر یہ سلسلہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. جمعہ رات کو صبح 7:35 پر یہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ نشر کیا جائے گا, دکھایا جائے گا. عید میلاد النبی کا, عید میلاد النبی کا جو پشتو والا سلسلہ ہے, تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ بری رات میں اور آگے مدنی چینل پہ کیا کیا دکھایا جائے گا, کیا کیا سلسلے ہوں گے انشاءاللہ. اس کا بھی تشہیری مدنی گلدستہ تیار ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا, وہ جو اعلان ہوا تھا تبرکات کا, 500 سے زائد تبرکات کی زیارت 8 بجے, یہ تھوڑا مجھے اس پہ یہ عرض کرنا تھا کہ صبح 12 فجر کی نماز پڑھی, اب 8 بجے تک انتظار کروانا, تو لوگ شاید اس میں عاشقان رسول کیونکہ یہاں دور دور سے آتے ہیں نا, اس میں دیکھ لیا جائے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد, کیونکہ لگائیں گے تیاری کریں گے میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ کہ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد 8 کی قید نہ رکھیں اور جلدی جلدی وہ ترکیب بن جائے اور زیارت شروع ہو جائے. لبیک ہو سکتا ہے, یہی کیا جائے انشاءاللہ. ہاں رات کو یار کل بھی بولنے والا بھول جاتا ہوں یار, یہ کسی کو ترکیب فرما دیں. ہم نے پچھلے سال بھی بال مبارک سادات کراموں نے, سادات کرام نے شاید سروں پر اٹھائے تھے یا کسی اور موقع پر, اور جلوس میلاد کی ترکیب تھی. جی باپا, یہی تھا کہ پچھلے سال موئے مبارک اور چند تبرکات جی. اب یہ کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کل یہ کریں کہ نہیں کریں, کیونکہ ہمارے پاس اپنے پاس نہیں ہے یہ نعمتیں, وہ کہیں سے لائی جاتی ہیں. رات کو انگیجمنٹ دکھانے کا ہوتا ہوگا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں, حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پیاری ترین ایک روایت سناؤ, اس کی تو مدنی فیس لینی چاہیے آپ سے. سب 3-3 دن کے مدنی قافلے کی ترکیب مضبوط کر لیں. کون کون؟ 10-11-12 یا 11-12-13 مدنی قافلے کا مسافر بنے گا؟ صلی سبحان اللہ، لبیک کی آوازیں پیچھے سے بھی چند آ رہی ہیں، کچھ اتنا ہی بھائیوں نے یہاں بھی ہاتھ اٹھائے. اب آج آئے ہوئے کشمیر والے بیچارے، ان کا تو تین دن کا تو نام ہے، پورا ایک ہفتہ لگتا ہوا، 45-45 گھنٹے کا ون سائیڈ سفر، کچھ کم کسی کا اس طرح بھی 35-36-33 اس طرح، کسی کا 45. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ شریف جلد 30 30 30 صفحہ نمبر 292 292 میں فرماتے ہیں، حدیث میں حضرت بتول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی فاطمہ کے القاب ہیں، حدیث میں حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ تسمیہ یوں آئی نے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس سے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو نار دوزخ سے آزاد فرمایا. تو بی بی فاطمہ سے ہم کو بھی عقیدت ہے، یا اللہ ہم کو بھی بخش دے. جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے نپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے نپٹ جاؤ، جسے کہ دیکھ جنت خاتون جنت کا شہزاد کون ہے سیدہ زہرا، شہزاد کون ہے سیدہ زہرا، سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. تو اللہ نے نام رکھا بی بی فاطمہ کا، کیا شان ہے ان کی. کریول زبان میں سوال مع اردو خلاصہ. پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ تھا. ہے آپ کے گھر میں کوئی فاطمہ؟ ہمارے گھر میں تو ہے نا، آپ کیا وہ کنیز فاطمہ، فاطمہ تھوڑی ہوئی نسبت ہوئی. نہیں میری بڑی بہن کا نام فاطمہ ہے، محمد کی جو فضیلت ہے وہ غلام محمد کی نہیں ہے، تو محمد کا غلام ہوا مگر اس کی فضیلت وہ نہیں ہے، مجرد محمد نام رکھا جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسول میں عرض کی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ مطلب ایک حدیث جو چل رہی ہے آگے سے اس میں ہے، یعنی وہ اچھا پوری حدیث بڑی ہے ماشاء اللہ دلچسپ ہے. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ناقہ ثمود اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے روز وہ حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی وہ قیامت کے روز وہ بھی اٹھائی جائے گی، وہ اپنی قبر سے اس پر سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے. پھر اعلی حضرت اپنی طرف سے فرماتے ہیں فقیر کہتا ہے غفر اللہ تعالی غفر اللہ تعالی لہو. اس شخص کی عادت ہے کہ جب کسی جمیل باعزت کی کوئی خوبی سنتے ہیں تو فوراً ان کی نظر اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے کہ اس کے مقابل اس کے لیے کیا ہے. اسی بنا پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اور یا رسول اللہ حضور اپنے ناکہ مقدسہ غزوہ پر سوار ہوں گے. جزاک اللہ. اور یا رسول اللہ حضور اپنے ناکہ مقدسہ عزبہ پر سوار ہوں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام عزبہ تھا اور اسی کا نام ایک روایت کے مطابق قصبہ بھی تھا, بلکہ کئی روایت ہیں شاید کہ قصبہ عزبہ دونوں نام تھے اس کے. تو یار اور یا رسول اللہ حضور اپنے ناکہ مقدسہ عزبہ پر سوار ہوں گے. فرمایا نہ, اس پر تو میری صاحبزادی سوار ہوں گی, میں بیٹی سوار ہوں گی اور میں براق پر تشریف رکھوں گا کہ اس روز سب انبیاء سے الگ خاص مجھے کو عطا ہوگا. یعنی وہ براق کہ جس کو ہم اسپیشل بولتے ہیں, تو اسپیشل وہ سواری ہوگی صرف سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک جنتی اونٹنی پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشر ہوگا, یعنی یہ اٹھائے جائیں گے کہ عرصات محشر میں, یعنی محشر کے میدان میں اس کی پشت پر انہیں اس اونٹنی پر بیٹھ کر اذان دے گا, حضرت بلال اذان دیں گے. جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گے, سب بول اٹھیں گے کہ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ. شب اسرا کے دولہ پر نچاور ہونے والی تھی, شب اسرا کے دولہ پر نچاور ہونے والی تھی, نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے, نہیں تو کیا غرض تھی اتنی جانوں کے بنانے سے. بوجھو تو جانے کس کا شعر ہے. ڈر ڈر کے آدھی لبیک, پیچھے سے لبیک اور عوام میں سناٹا. شاید نعت خوان آج آئے نہیں ہوں گے, آئے ہوں گے تو ان کی بھی توجہ نہیں ہوگی. ایک اسلام بھائی یہاں نام پکار رہے ہیں بلند آواز سے. چلیے اگر غلط نام دیا تو پھر 12 مہینے مدنی سزا قبول کریں گے, ایسے مفت میں اسکرین پر نہیں لانا ہے. قبول ہے مدنی فیس. مدنی فیس قبول ہے. کب سے آتو آتی پکڑیں گے. آئی گیس شیور. ماشاء اللہ. کلام چلاتے رہے. کے پی کے والے بھی بتانا چاہیں تو یہ بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اسلام بھائی 12 دن کے لیے تو آ گئے ہیں, اب وہ مدری سزا اگر غلط جواب دینے پر ان کو ہاتھوں ہاتھ تو یہ 12 دن رک رہے ہیں بس. 12 دن کا مدنی کورس اور کر لیں. جی وہ کرنے کے لیے آئے. اچھا جی. ایک ماہ کا مدنی قافلہ. تاریخ دے دیں گے پھر یہ اگر غلط کورس. ٹھیک ہے چلو مزید 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کر لیں ربیع الاول شریف میں. برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست ہے. جب بھی خالی وقفہ ہو تو مہربانی کر کے کلام مگر چینل والے چلا دیا کریں. ہمارے ان اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش کی جا رہی ہے. ماشاءاللہ 30 دن میں پڑھنے کی نیت بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ. شکرانے میں وہ 3 دن آج آپ کو سوالات بھی پوچھیں گے ہمارے اسلامی بھائیوں سے, تو ہم وہ بھی دکھا دیں گے مدنی چینل پر کیا کیا سلسلے دکھائے جائیں گے انشاءاللہ. ذرا دکھا دیں عاشقوں کی عید 12 ربیع الاول کی پرکیف ساتوں میں مدنی چینل براہ راست خصوصی نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں 12 ربیع الاول کی رات تقریباً 8 بجے اجتماع میلاد کا آغاز ہوگا, جس میں امیر اہل سنت دامت برکات ام العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. نیز نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان بھی آپ ملاحظہ فرما سکیں گے. جس کیا جشن ولادت منا رہے ہو وہی آقا ہمیں ماں باپ کے ادب کا ارشاد فرماتے ہیں. قرآن ماں باپ کے ادب کا ارشاد فرماتا ہے, بیوی بچوں کے لیے پھل چھپا چھپا کر لاتے ہو کہ ماں دیکھ نہ لے باپ دیکھ نہ لے. پوچھ اپنے والد سے, جب بازار میں کوئی نیا پھل آیا تھا نا دکاندار کو شاید یہ کہا ہوگا ذرا یہ والا سیب دینا میں اپنے بیٹے کو کھلاؤں گا. نیز وقت مناسب پر عاشقان رسول کے لیے سحری کا اہتمام بھی ہوگا. پھر ہوگا اجتماع میلاد کی پرکیف گھڑیوں کا آغاز. صبح بہارہ کی معطر بہاروں میں عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پرسوز دعاؤں اور التجاؤں میں ہوں گے شامل عاشقان رسول. ناظرین اور جتنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سب میں جو بھی مسلمان ہیں سب کو یا اللہ بے حساب بخش دے, دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال کر دے. تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی مبارک ہو. بعد نماز فجر سلسلہ صبح شب ولادت. اس کے بعد آپ کے لیے پیش کیا جائے گا پشتو بیان بنام فیضان میلاد. یا یار ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بستاسو مدینی منورہ تا داخلہ بداسی چمنگ بستاسو مخی مخی روانو او پرچم سر بستاسو داخلہ کی گی منگ بستاسو مخی مخی وطاسو منگ پسیر آ روانے. صبح 8:15 بجے سے آغاز کیا جائے گا فیضان صبح بہارہ براہ راست نشریات کا, جس میں آپ تبرکات کی زیارت سے بھی مستفید ہو سکیں گے. دن 12 بجے مدنی مذاکرہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے ساتھ. تمام مدنی منوں کو جشن ولادت مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ہمارے ساتھ مدنی منے بھی ہیں مدنی منیاں بھی ہیں اور میٹھے میٹھے بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں. منیا شبر میں کھڑے ہو کر پانی پی سکتی ہیں. دو پانی ہیں وہ کھڑے ہو کر پیتے ہیں, آب زمزم اور وضو کریں لوٹے میں جیسے وہ پانی بچ گیا تو یہ کھڑے ہو کر بھلے پیے. اتنے سنت بات میرے آقا رسول اتنے سنت بات میرے آقا رسول اتنے سنت بات میرے آقا رسول. دن 2 بجے فیضان میلاد, جس میں مفتیان کرام کی علمی گفتگو سے ہو سکیں گے آپ محظوظ. نیز دنیا بھر کے مدنی جلوس کے مناظر بھی دیکھ سکیں گے. عالمی مدنی مرکز کے اطراف کی جلوس میلاد عالمی مدنی مرکز میں جمع ہوں گے, جہاں عاشقان رسول کی شربت سے تواضع کی جائے گی. یاد رہے 12 ربیع الاول کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عصر 5:15 بجے ادا کی جائے گی. شام 5:30 بجے سلسلہ مونا جاتے افطار. نیز بعد نماز مغرب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران شورا سنتوں بھرا بیان بنام آقا کے فرمان فرمائیں گے. ذکر و دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد عاشقان رسول کے لیے لنگر میلاد کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. بعد نماز عشاء آپ دیکھ سکیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست. عاشقان رسول ان بابرکت ساعتوں سے مستفید ہونے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شرکت فرما کر خوب خوب برکتیں سمیٹنے کا شرف حاصل کیجیے. مرحبا مرحبا. کریول زبان میں سوال ماہ اردو خلاصہ. 10:30 بج چکے ہیں, پہلے مدنی گلدستہ چلا لیں. لبیک. مزار شریف دیکھا سے چلا گا ہو رہا تھا. میٹھے میٹھے اسلام ماشاء اللہ. جشن ولادت کہاں نہیں ہے, عاشقان میلاد کہاں نہیں. بے شک. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل جامعۃ المدینہ للبنات کے تحت کل ملک بھر میں اجتماع میلاد کا سلسلہ ہے, اور انشاءاللہ عزوجل نگران شورا کل دوپہر 3 بجے سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. جو کہ ان اجتماعات میں جو ہے وہ سنا جائے گا. تو یہ بیان انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا. تو جامعۃ المدینہ لیل بنات میں چونکہ ملک بھر میں اس کی شاخیں ہیں تو طالبات مدرسات اور دیگر جو ان کی مجالس کی جو اسلامی بہنیں ہیں وہ پردے میں ان اجتماعات کو سنیں گی. تو انشاءاللہ عز و جل 3 بجے نگران شورا کا بیان براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا. جامعۃ المدینہ کی طالبات مدرسات اور دیگر جو اسلامی بہنیں ہیں وہ ان اجتماعات میں شرکت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جامعۃ المدینہ کے جو اجتماع میلاد ہیں یہ 2:30 بجے سے شروع ہو جائیں گے اور 3 بجے انشاءاللہ عز و جل ان اجتماعات میں نگران شورا کا بیان بھی سنا جائے گا. کریول زبان میں سوال مع اردو خلاصہ. سیلویٹنگ کے قرآن کا بوٹا یہ اسٹری کے مین ثواب فرض کے قرآن. ہمارے اسلامی بھائی ہیں امیر حمزہ تاری بھائی, ان کا ایک سوال ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. یہاں کی موریشن زبان جس کو کریول زبان کہتے ہیں اس میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھتا ہے تو کیا اسے قرآن دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ملے گا یا نہیں, جب آپ عنایت فرما دیجیے. دیکھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید اتاری موریشس سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ ہمیں میرا سوال ہے, کیا ایک خطیب 2 مساجد یا 2 مقام پر بیان و عربی خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں, جواب ارشاد فرما دیجئے. بیان 2 جگہ کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا نا, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, خیر جماعت خطبے سے پہلے نہیں ہوتی, البتہ 2 خطبے نہیں دے سکتا. بیان کر سکتا ہے 2 جگہ, خطبے 2 نہیں دے سکتا 2 جگہ. ایک جگہ دے کر, ایک جگہ خطبہ دے کر وہی جمعہ ادا کرے گا, تو دوسری جگہ اب خطبہ نہیں دے سکتا. پہلی جگہ خطبہ دے کر عین جمعہ قائم ہوتے وقت وہاں جمعہ ادا نہ کرنا, یہ بھی بدعت سیئہ یعنی بری بدعت, گمراہی جس کو کہا گیا وہ بدعت ہوگی. اور یہ بری بدعت جو یہ ناجائز ہے, جو مطلب ہے کہ جس کو گمراہی کہا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام یاسین لالا مشا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں ام الکتاب کہتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب شاید وائد جیے کا. ہاں, اس کو ام الکتاب تو کہا گیا ہے نا, شاید قرآن یہ قرآن میں آیت بھی ہے. سورہ فاتحہ کو بھی کہا گیا ہے. سورہ فاتحہ کو ملک کتاب کہا گیا ہے, اور اپنے قرآن کریم میں لفظ ملک کتاب قرآن کریم کے لیے نہیں ہے. تو ام الکتاب قرآن کریم کو کہہ سکتے ہیں یا سورۃ الفاتحہ کو؟ سورۃ الفاتحہ کو تو کہا گیا ہے. قرآن پاک کو بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم کو بھی کہہ سکتے ہیں ام الکتاب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے علیہ سنت صاحب سے میرا کوشچن یہی ہے کہ مجھے ڈسٹرکٹ میں سم ٹائمز کچھ ایسے انسیڈنٹس اور کوئی میجر انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جو کہ فار ایگزامپل نماز ہے, ظہر کی نماز 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے, جماعت سے نماز ادا کرنی ہے اور ساتھ انسیڈنٹس آ جاتے ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایس او پی ہیں کہ ہم نے تمام اپنے سینئرز کو, کوئی سینئرز کال کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی انسیڈنٹ کے بارے میں انفارم کرنا ہوتا ہے, اور اس میں میں سم ٹائمز پھر خود کشمکش کا شکار ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جماعت میں فار ایگزامپل 10 منٹ رہ گئے ہیں, میں جماعت کے لیے جاؤں, کوئی کال آ جائے گی, کوئی انفارمیشن دینی ہے, تو اس میں مجھے آپ رہنمائی کریں کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے انگلش میں کوئی اصطلاحات بیان کی, ریسکیو کیا, ریسکیو, اچھا ایمرجنسی, امدادی جو لوگ ہوتے ہیں نا, اب ان کو ریسکیو آتے ہو, امدادی کام کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں لوگوں کی جو پھنس جاتے ہیں, ان کو ریسکیو سروس کہتے ہیں. انسیڈنٹ حادثہ, جیسے کوئی حادثہ ہو جائے وغیرہ, جو آج تو لگتا ہے اللہ بہتر جانے, آپ فرمائیں, جبکہ ان کے جانے سے کسی کی جان چلی جائے گی جماعت پر جانے سے. اب یہ اس کا تو یہ کہ عذر جو لکھے ہوئے ان میں اس طرح کا عذر لکھا نہیں ہے, اب اس سے گنجائش نکلتی نہیں نکلتی مفتیان کرامی فیصلہ کر سکتے ہیں. فرمائیں, صورتحال مکمل وہ دیکھی جائے گی کہ ایک ہی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں اور بھی ہوتے ہیں, ان کو بٹھا کر بھی جا سکتے ہیں, جو بھی صورتحال بنے گی اگر بیانی یہی صورت بنتی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. جیسے مریض ہے کہ مریض کی جو تیمارداری کرتا ہے, خدمت کر رہا ہے, اب اگر اس کے جانے سے مریض کو تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے, تو اب یہ وہی نماز پڑھ لے, یہاں جماعت چھوڑنے کا عذر موجود اس سے موقع پر, تو وہی صورت کہ اگر دوسرا ہے, دو موجود ہیں, ایک سے کام چل رہا ہے, دونوں بولے ہم جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو یہ کیسے ہوگا, تو سوپ کر باری باری پڑھ لیں تو ایک کو تو جماعت مل جائے گی. بلکہ بڑے شہروں میں یہ بھی گنجائشیں ہوتی ہیں کہ بعض جگہ جماعت کے اوقات میں فرق ہوتا ہے 15-15 منٹ کا, خاص کر بازاروں کی مسجدوں میں, تو باری باری بھی پڑھتے ہیں لوگ نمازیں, تو جتنا ممکن ہو جماعت ہی سے نماز پڑھی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران عطاری ہے, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ اعلان کریں کہ نماز دوبارہ ہوگی, آیا پیچھے مقتدی یا نماز دوبارہ پڑھیں گے تو کیا نیت کریں گے, اور جو مسبوق ہے وہ نماز اپنی توڑ دے گا یا اس کو مکمل کرے گا؟ اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ نماز میری ٹوٹ گئی تھی یا نماز ٹوٹی گئی ہے اس لیے دوبارہ پڑھی جائے گی, تو کسی کی نماز ہوئی نہیں, نہ مسبوق کی بھی نہیں ہوئی, تو وہ بھی توڑ دے گا, نہ بھی توڑے تو اس کی نماز تو ٹوٹی ہوئی ہے, تو اس کی ہوئی نہیں نماز, تو یوں سب فرض کی نیت کریں گے, اور اگر نماز مقرر تحریمی ہوئی تھی واجب الاعادہ اس کو لوٹانا واجب ہے, تو جو مسبوق ہے وہ نماز اپنی نہیں توڑیں گے, پوری کریں گے, اور پوری کرنے کے بعد دوبارہ پڑھیں گے. اس کے لیے جماعت بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ جماعت تو ایسے موقع پر عام مسجدیں تو کی بھی نہ جائے کہ جو فرض جس کو نہیں ملے تھے وہ اس واجب الاعادہ جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں ایسی صورت ہے کہ جیسے کسی ایسی جگہ پر جماعت قائم ہوئی کہ جہاں ہیں یہی لوگ اور تیسرے کا کوئی باہر کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے اور واجب الاعادہ مل کے کر لی, تو وہ ایک الگ بات ہے, با جماعت کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی اجنبی آ کر شامل ہو گیا تو اس کو بتانا ہوگا کہ بھائی تم دوبارہ پڑھ لو, تمہاری نہیں ہوئی. تو واجب الاعادہ ہے تو واجب الاعادہ کی کہ میں جو مجھے دوبارہ پڑھنا واجب ہے میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں, یہ نیت کرے, ورنہ فرض کی نیت کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر امام کو بھی چاہیے کہ وہ نیت وہ اعلان کو واضح کرے. دوبارہ پڑھ لو. تو یہ واقعی جس کو مسائل بتاؤں گے کنفیوز ہوگا کہ اس کا حکم کیا پڑھنے کا دوبارہ. تو بتایا کہ نماز ٹوٹ گئی تھی اس لیے دوبارہ پڑھی جائے گی, یا میری ایسی غلطی ہوئی جس سے نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے اس لیے دوبارہ پڑھ لو. یہ امام اگر اعلان واضح کرے گا تو مسئلہ واضح ہوگا. ہم تو اصول ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ تو یہ یہ تو یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال یہ ہے کہ رات کا کھانا سحری کی نیت سے کھا کر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رات تو صبح صادق سے پہلے بھی رات ہی ہوتی ہے. رمضان شریف کے لیے تو سحری کی رمضان شریف کے باب میں ابھی سارے سال کے لیے ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کہ جو چھٹا حصہ ہے رات کا آخری چھٹا حصہ اس میں سحری کرنا مستحب ہے. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ساری رات میں جب بھی سحری کر لے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. اب لیکن اب یہ کہ وہ جو اس کا حسب معمول یہ روزانہ روزمرہ یہ کھاتا ہے رات کے 12 بجے پھر سو جاتا ہے پیسے کا تو پیٹ تو نکلا ہوا ہوگا, شاید پیٹ بھی نکلے گا, پیٹ ڈسٹرب بھی ہوگا, وزن بھی بڑھے گا. یہ کھا کر فوراً سونا نہیں چاہیے, 1.5-2 گھنٹے کے بعد سوئے کھانے کے. یہ ویسے ہی مدنی پھول آپ کو مل گیا, لیکن ایک تعداد ہے جو سوتی ہے پھر وہ کولیسٹرول تو پھر یہ ہائی تو وہ ہائی تو پھر بائی پاس کا ڈاکٹر بولتا تو ہائی ہائی مچ جاتی ہے, یا ہارٹ فیل ہوتا ہے تو پھر زوردار ہائی ہائی اٹھتی ہے. تو اس لیے اپنی صحت کا عبادت کے لیے ہم زیادہ جئیں اس نیت سے صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو اب ویسے ہی رات کو کھانا کھائے وہی اپنا معمول, اور ساتھ میں سحری کی ساتھ میں کہ اس سے پہلے تو وہ کوئی اور ہی نیت ہے, دیکھیے عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, ساتھ میں اگر سحری کی نیت کر لے سمجھ میں تو آ ہی رہا ہے کہ انشاءاللہ سحری کا ثواب تو ملے گا اس کو. اور سحری پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے, اگر رات میں بیچ میں تہجد کے لیے اٹھ جائے تو اس وقت اگر بھوک نہیں بھی ہے پانی پی لے سحری کی نیت سے تو یہ بھی ثواب مل جائے گا. سحری کا ڈٹ کے کھانا ہی تو سحری میں ضروری نہیں ہے. اسلامی بہن اگر مسجد میں جائے تو کیا نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتی ہے؟ لا ادری ہے تو مطلق ویسے, لیکن اسلامی بہنوں کو تو مسجد سے روکا گیا ہے. مسجد نبوی یہ شریف مسجد الحرام میں طواف کے لیے گئی تو یہ صورتیں موجود ہیں. یہاں عیسائی بہنیں اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اعتکاف کرتی تھی نا رمضان شریف کا, لیکن وہ دور تھا امن کا دور تھا, اب فساد کا دور ہے. اب عورتوں کو مسجدوں سے روکا گیا ہے کہ یہ اعتکاف نہیں کریں گی, نمازیں نہیں پڑھیں گی مسجدوں میں جا کر با جماعت. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی روک دیا تھا. وہ آگے مزید اسپیڈ بریکر فقہ کرام جو حالات خراب ہوتے گئے تو فقہ کرام لگاتے گئے. اب تو بالکل ہی دور گیا گزرا ہے. جی ہاں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روکا ہے, اور یہ فرما کر روکا ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس دور میں یہاں اس وقت جو ظاہری حیات سے متصف ہوتے تو عورتوں کو اس حال میں دیکھتے تو روک دیتے نا. یہ بھی ہے نا ارشاد میں. ہاں جی, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض فرماتے ہیں تو کیا حیوانوں کی بھی روح یہی قبض فرماتے ہیں؟ مختلف اقوال ہیں اس میں کہ عزرائیل علیہ السلام کے اور معاونین بھی ہیں. ایک مچھر کی روح بھی آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مچھر کی روح بھی میں اللہ تعالی کے حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا. یہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کا قول ہے. جلوس میلاد میں تعظیم کی نیت سے بغیر چپل کے شرکت کر سکتے ہیں جبکہ اور کوئی معنی شرعی نہ ہو. اب پاؤں میں اس کو شدت سے تکلیف ہو رہی ہے, کنکریاں چبھ رہی ہیں, یا دھوپ ہے تو پاؤں جل رہا, تو اپنے کو اس طرح مشقت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی مشقت جو نقصان کرے کہ پاؤں زخمی کر کے گھر پہنچے. اگر ایسا کوئی عارضہ نہیں ہے, اب پاؤں بھی گندے نہیں ہوتے جی, یا تو پاؤں نجاستوں میں پڑتے ہیں. اب یہ اونٹ اور گھوڑے اور چلتے ہیں, اگر آج کل بھی چلتے ہوں تو چلتے ہیں جلوس میں. یار یہ تو میں پہلے بھی منع کرتا رہا ہوں, لکھا بھی ہے, میں نے لکھ کر بھی دیا کہ یہ جانور نہ دیے جائیں. نہیں کبھی کوئی بھدک کر بھاگا نا جانور, ہاں وہ جلوس میلاد میں ہوتے ہیں. مطلب پہلے جب میں جاتا تھا تو دیکھے تھے, تو میں منع کرتا تھا کہ نہیں نہیں نہیں نہیں, لیکن کون مانتا ہے اپنے, میری کون سنے, غریب آدمی کی. یار سنو سنو تمہارا فائدہ ہوگا. اللہ نہ کرے جس دن یہ بھدکا نا تو پھر تو نانی کی توبہ کرو گے, آپ بھی سے کر لو. اللہ نہ کرے بچکا تو جو بیٹھا اس کو بھی لے جائے گا یہ, اور جو اس کے آڑے آیا نا, بے زبان جانور ہے, تو بدکتے دیر تھوڑی لگتی ہے. بعض وقت جانور پاگل ہو جاتا ہے, اتنے مجمع میں یا کوئی بھی صورت ہو جائے, کوئی پٹاخہ بھی تو پھوٹتا ہے بعض وقت, اللہ نہ کرے. پھر یہ جو جانور بھاگے نا, تو یہ پٹاخے سے زیادہ مطلب جانوروں کے ذریعے وہ ہلاکتیں ہوں گی. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو جتنے بھی آشیقان رسول سن رہے ہیں اور جو پاورفل بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اگر سن رہے ہیں, تو ان جلوس میلاد والوں کو آپ سمجھائیے کہ یار ایسا مت کرو, کیوں اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہو. پھر یہ گندگیاں کرتا ہے, وہ گندگی کی بدبو جو ہے یہ پھیلتی ہے وہ جلوس میں. بعض آشیقان رسول بےچارے خوشبوئیں چھڑک رہے ہوتے ہیں, اور یہ جانوروں والے گندگیاں اور بدبوؤں کے بھپکے اڑوا رہے ہوتے ہیں. تو جلوس میلاد میں مہربانی کر کے اس طرح نہ کریں. یہ جانور چلتے ہیں ریتوں میں, یا ریت ہو نا تو اس کا جو گندگی ہے اس میں جذب ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے پکے فرش ہوتے ہیں, روڈ ہوتے ہیں, روڈوں پر یہ گندگی پھیلتی ہے, پھسلن بناتی ہے, خوب بدبو اڑتی ہے, اور نہ جانے کتنے بیچاروں کے عاشقوں کے وہ پاؤں ناپاک ہو جاتے ہوں گے, اور پھر یہ ناپاک پاؤں سے کئی مسجدوں میں جا گھستے ہوں گے. سب کو اتنا شور تھوڑی ہے پاک کرنے کا. تو یہ جانوروں پر تو کاش ہماری انتظامیہ سن رہی ہو, اس میں بھی آشیقان رسول ہوتے ہیں, یہ جانوروں پر پابندی ڈال دیں جلوس میلاد پر. سب سے پہلی تائید میری آپ کو حاصل ہوگی, میں شاباش بھی دوں گا. نہیں چاہیے شاباش تو چلو نہ صحیح, نمازیوں کے پاؤں کو نجاست سے بچائیے, انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا. اور آپ کا کام ہے تحفظ فراہم کرنا, تو یہ آپ کی سب پر بھی اگر اونٹ حملہ آور ہو گیا نا پولیس کی سب پر, تو پولیس ہوگی موبائل کو الٹ پلٹ کر دے گا. جب یہ پاگل ہوتا ہے تو بہت طاقتور جانور ہے, بہت اونچا ہے, یوں منہ سے اٹھائے گا مندوں کو, پھر اللہ نہ کرے پاگل ہو گیا تو اٹھا اٹھا کے چبا ڈالے گا, پھینک ڈالے گا, کیا کرے گا. پھر بھلے تم اس کو 420 گولیاں مار دو, لیکن اس سے پہلے یہ کہیں جانے نہ لے. تو جانور یہ ہمارے اس جلوس میلاد کی بھیڑ بھاڑ میں نہ چلے, یہ جہاد میں کام آتے تھے, اس میں ہی دوڑتے تھے, وہاں ضرورت ہوتی تھی, یہاں کیا ضرورت ہے. یہاں ایک سے ایک گاڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں, وہ کافی ہیں. اور مزے کی بات ہے گاڑیوں کو نہیں گھسنے دیتے انتظامیہ, گاڑیوں کے رستے موڑ دیتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, لیکن یہ ان جانوروں کو گھسنے دیتے. یہ گاڑا ہے بہت بڑا, یہ گاڑی تو کیا خالی وہ ڈسٹرب کرے گی جلوس کو, اور یہ گاڑا جب بپھرے گا تو جانے لے لے گا, اور بڑے بڑے خاندانوں کو ڈسٹرب کر کے رکھ دے گا. کسی کا جوان بیٹا چلا گیا تو عمر بھر وہ روئے گا بےچارہ, اور پورا خاندان روئے گا اس کے لیے. یہ کیا ہو گیا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ ہو سکے تو مدنی چینل والے کلی میری اس مطلب اس کا کوئی بنا لے مدنی گلدستہ, اور سوشل میڈیا پر اس کو جاری فرما دے انشاءاللہ. اس حوالے سے بھی یہ ہماری نیکی کی دعوت پہنچے گی کہ شاید یہ جانوروں والے کچھ رحم کریں امت پر, اور یہ جانور نہ لایا کریں مدنی جلوس میلاد میں. جلوس میلاد میں پیدل چلنا چاہیے, یہ بھونپو بھونپو ہو جاتی گاڑیاں بھی نہ ہو, پیدل ہو, اور بے شک جوتے پہن لیں, مضبوط پہن لیں تاکہ پاؤں کی حفاظت بھی ہو اور پاؤں گندے بھی نہ ہوں. اور اگر کوئی حفاظت کرنا جانتا ہے, حساس طبیعت کا مالک ہے, پاؤں پاک کرنے کا اس کو شعور ہے. اگر کوئی ایسا ننگے پاؤں بھی چلتا ہے جلوس میلاد میں, اس کو بھی نہ روکا جائے, اپنا اپنا عشق ہوتا انداز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ اس طرح جائیں جتنا ہو سکے باوضو رہیں اور ناطے پڑھتے رہیں, آقا کی ثنا خوانی کرتے رہیں, مرحبا مرحبا کرتے رہیں. یہ بعض لوگ بہت اچھل کود کرتے ہیں, دو دو فٹ اچھلتے ہیں, اس طرح بعض اوقات مذاق بنتا ہے, ایسا نہ کریں. وہ نارمل رہیں, اشکبار ہو سکے تو اشکبار آنکھوں سے جلوس میں شریک ہوں اور جھومتے ہوئے ناطے پڑھتے ہوئے جائیں, اور اس طرح کے اشتعال انگیز نعرے بھی نہ لگائیں جس سے خواہ کا کوئی پتھر کنکر پھینکے آپ پر اور پھر بھگدڑ مچے اور اس میں شیطان کا منشا پورا ہو کہ جلوس منتشر ہو جائے, لوگ زخمی ہو جائیں, یا اللہ نہ کرے کچھ کچل جائیں. ایسا نہیں کرے, پر امن طریقے پر. اپنی بارات کو کوئی بھی خراب نہیں کرتا, اپنے آپ کی یہ بارات ہے, اس کو پر امن طریقے پر منزل تک لے جائیں, اس کا آپ کو لطف بھی آئے گا. آپ تھوڑا کریں تو صحیح, آنکھیں بند کر کے بی بی آمینہ کے گھر کا تصور باندھ کر کہ بس اب مولود کی گھڑی آ رہی ہے اور میں بھی جھنڈے لے کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہنچ رہا ہوں. اب اس گھڑی کا استقبال ہوگا, ظاہر ہے کہ سرکار کو تو تشریف لائے ہوئے وہ صدیاں بیت گئیں, لیکن اس یاد کا ایک تصور ہے جس کو شریعت نے منع تو نہیں کیا نا. وہ اس طرح تصور باندھ کر کہ مولود کی گھڑی ہے, چلو آمینہ کے گھر پر, چلو آمینہ کے گھر پر, خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں, خلد کی بہاروں سرکار آ گئے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جو کوئی تین مرتبہ پڑھا, جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس کے لیے اس نے گویا شب قدر پا لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. يا رب المصطفى آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے ایصال ثواب کیا ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شاہل شان عطا فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما میرے مولا بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ان کو ثواب پہنچے جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین تمام بزرگان دین مفسرین محدثین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین جملہ شہیدان و سیران کربلا تمام اہل بیت اطہار خصوصا امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی حنظم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصا فیضان مدینہ میں گزشتہ 10 سال پہلے جو سانحہ ہوا تھا اس میں جو اموات ہوئی نشتر پارک کے سانحے میں جو شہید ہوئے سب کو اس کا ثواب پہنچے اس کے علاوہ جو ربیع الاول شریف 10, 11, 12 یا 11, 12, 13 ربیع الاول مدنی قافلے کے مسافر بنے ان کو بھی ثواب پہنچے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ میلاد مصطفیٰ کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری بے حساب بخشش کر دے الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے سچا پکا عاشق رسول بنا دے الہ العالمین ہمارا جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرا شہادت کی صورت میں دم نکلے اے کاش جنت الوقیع میں مدفن جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں مسکن ملے الہ العالمین تمام امت کی مغفرت ہو اے اللہ سارے بیمار شفا یاب ہو قرض دار قرضوں سے سمکدوش مارے قرض سے سمکدوش ہو الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں ماخوذ ہیں ان کو رہائی ملے مظلوم قیدیوں کو جیل سے آزادی ملے اے اللہ بے اولاد نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے حاصل کریں الہ العالمین ان کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو یا اللہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما رسول پاک کی دکھائی امت عنایت کر رسول پاک کی دکھائی امت عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا سنہری Oh. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یہاں کے حاضرین سے سوالات کی ترکیب, یہ اسلام میں بیٹھے رہیں, ابھی مجلس کے اختتام کی بھی دعا ہوگی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض تھی کہ آج اگر ان اسلام بھائیوں سے سوالات اچھا کل کے لیے وہ سوال یار ایک دے دوں, اب وہ دونوں راتوں سے بھول جاتے ہیں نگران شورا بیچارے, وہ بنے گا روٹین بنتے بنے گی, یہ بھول جاتے ہیں یا وہ دینا بھول جاتے ہیں مدنی چینل والے, تو آج میں کل کے لیے سوال دے دیتا ہوں, بھلے ڈھونڈ رکھے سوال بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ تو پتہ چلے گا کیسے ڈھونڈتے. سب سے زیادہ حدیث سے کس صحابی نے روایت کی؟ ہاں وہ ایک مشہور ہے صحابی ہے, ان کا انعام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً. تو لبیک شاہو برابر دیکھ لو کہ کس سے روایت ہے سب سے زیادہ. یعنی جن کا نام زیادہ مشہور ہے نا وہ ان کا شاید انعام لے لیں گے عوام. تو چلو لے لیں کسی بھی صحابی کا نام, تو یہ انشاءاللہ عزوجل کل بڑی رات ہے, تو کل یہ جو 12 جوابات جلدی جلدی ہم کو ملیں گے نا درست, ان کا تو انشاءاللہ نام پکارنے کی نیت ہے مدنی چینل پر, اور باقی جتنے بھی درست جوابات ملیں گے تو وہ انشاءاللہ ان کی قرآن اندازی کی جائے گی اور ان کو تحفے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ عزوجل. کل بڑی رات ہے, ہو سکتا ہے کوئی اور بڑا تحفہ آ جائے. یہ 1200 روپے والا نہیں, کل تو 12000 والا ہونا چاہیے یار. انشاءاللہ کوشش کرتے ہوں. ہاں کوئی اگر مخیر اسلامی بھائی دے دیں گے تو انشاءاللہ 12000 دے دیں گے. سبحان اللہ انشاءاللہ مدینے کی آدھی ٹکٹ ہو جائے گی تقریباً, نہیں مہنگی ہے مدینے کی 90 روپے ٹکٹ ہو گئی مدینے کی پورے. اگر کل میلادی کسوٹی ہوتی ہو اور اس میں اگر کوئی جواب دے دیتا ہو اور اگر اس کو اگر مدینے کی حاضری کی ٹکٹ مل جاتی ہو تو بھی کیا بات ہے. نہیں جتنی ٹکٹیں ملے نا اتنی حاضری آپ نے کوئی دے نا, عاشق میلاد سن رہا ہو. اگر کل بڑی رات ہے دو یار تمہارے بھی بڑے بڑے کام رکے ہوئے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. 12 ٹکٹیں آ جائیں گے, زیادہ آ جائیں جتنی آ جائیں جتنی ہے ٹکٹیں ہی واٹ کریں گے کل کی رات. ارے دھمال مچی رہی ہے مدینہ مدینہ اتر رہے مدینہ مدینہ کیا بات ہے مدینہ. ہو سکتا ہے کوئی عاشق رسول سن رہا ہو, بس صاحب حیثیت جو سن رہا ہو دل میں آئے گا تو دے دے گا. دونوں راتوں کے لیے رکھے نا بابا, کل رات کے لیے بھی رکھے پرسوں رات کے لیے بھی رکھے. ہم یہ برابر ہے انشاءاللہ وہ 13ویں رات کو بھی بانٹیں گے. جی ہاں دونوں راتوں کے لیے رکھتے ہیں. دیکھو آج نقد کل ادھار, نہیں آج مل جائے ایک نقد آج نقد کل ادھار, اس کا پہلے تجربہ ہوا ہے بعض ملکوں میں. میں نے مجھے میری توجہ گئی کہ یار ایسے تو ملکوں میں ٹھاٹا اعلان ہو رہا ہے دڑا دڑ دڑا دڑ, میں نے کہا یہ ہوائی تو نہیں ہے یہ. میں نے کہا بھائی جلدی لاؤ بھائی سے، تو وہ کھٹ گئے، بعض کھٹ گئے بعض انہیں دیا، تو یوں ہو گئی ان کی بےچاروں کی بے عزتی. سارا جن کا نام نکلا ہوتا لڑائی کرتے ہوں گے کہ میرا مدنی چینل پر اعلان ہوا ہے، ہم کو عمرہ کراؤ. ان ملکوں والوں کے تو کام پہ رکاوٹ کھڑی ہوگی نا اس طرف، تو ہم نے پھر یہ بند کر دیا، ہمارے ہاتھ میں ہے. یا ایسی واقعی سولڈ پارٹی ہو فائنل جس کے بڑے ذمہ دار ہیں، جس کو جانتے ہو یار یہ پہلے بھی دیتے رہے اور یہ بولے ہیں تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں تو اگر حاجی یافور مطمئن ہے تو کر دیتے ہیں اعلان. ایک مدنی یعنی کل ایک سفر مدینہ، مدینے کا ٹکٹ انشاءاللہ میلادی کسوٹی کی انشاءاللہ وہ جواب درست ہوگا تو اس کو دی جائے گی، مگر جواب ہم بیچنے والوں سے لیں گے، ورنہ یہ سب دوڑا دوڑی کر دیتے ہیں ماحول. وہ تو بابا انتخاب ہوگا کیا کریں گے، وہ بھی کل ہی ہم طے کرتے ہیں بابا انشاءاللہ. اگر کوئی 12 ٹکٹے بھی دے مدینے کی تو لے لینی چاہیے. 112 دے یار اپنا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، اتنے عاشقان رسول ہے جو مدینے جانے کو ترستے ہوں گے. ہاں نہیں کسی غریب کا کام ہو جائے، کیا بات ہے مدینہ. اب وہ غریب شرط نہیں ہے، جس کا مقدر، جس کا مقدر یا نصیب، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے. تو یہ کہ یہ 13ویں رات کی توجہ آپ نے خوب دلائی کہ یہ تو کل تو بڑی رات 12ویں رات ہے، کل تو ہے ہی مطلب، لیکن 13ویں رات جو اب وہ عید گزر گئی، اب وہ تھکن لگی ہوئی ہے، اس میں بھی کسی کو مدینے کی خوشخبری ملے گی نا تھکن دور ہو جائے گی اس کی ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہونی چاہیے نا، یعنی کہ دونوں راتیں اب جی کل اور پرسوں رات، اب بس وہ مدینے کا وہ تصور باندھ کے اور رو رو کے دعائیں مانگ کے آ جاؤ، انشاءاللہ 13ویں رات بھی کوئی نہ کوئی مدینے کا ٹکٹ مل ہی جائے گا انشاءاللہ. اور کئی ٹکٹ مل جائے تو بھی تعجب نہیں انشاءاللہ بابا. اور ابھی ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھتے سے پہلے کوئی خوشخبری آ جائیں تو اعلان ہو جائے گا نا، تو انشاءاللہ عاشقان رسول میں خوشی کی لہر اس کو تیزی سے دوڑے گی، ورنہ وہ ڈر ڈر کے دوڑے گی کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اسلام بھائی جن کا گزشتہ سال میں مدینے کی حاضری کا ٹکٹ نکلا تھا، عمر کم تھی، اب وہی مسئلہ کہ ویزا کیسے ملے گا، محرم نہیں ہوگا تو جا نہیں سکیں گے. چھوٹے لڑکے تو چھوٹے اسلام بھائی کا محرم، جی جی جی، کیا شان ہے آپ کی بھی. پھر کیا ہوا؟ تو بہرحال وہ انہوں نے دو مدنی مذاکروں میں شرکت رکھی، الحمدللہ ان کا دوبارہ نام آیا تھا اور ان کو مدینے کے دو ٹکٹ ملے تھے. تم نابالغ اپنے کسی محرم کو دے سکتا ہے؟ نابالغ بابا نابالغ نہیں تھے، عمر تھی ان کی. اچھا وہ عمر 40 چاہیے. اچھا اچھا تو اس حساب سے محرم کہ کوئی امی کو لے جائے وغیرہ تو محرم صحیح ہے پھر. ہاں پھر صحیح ہے، ہم کچھ اور سمجھے تھے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد کابینات کے عاشقان رسول جو یہاں امیر اہل سنت کی خدمت میں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تربیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، محمد کابینات کشمیر کے اسلامی بھائی جو کابینات سطح سے لے کر علاقائی مشاورت تک کے اسلامی بھائی ہیں، وہ ابھی صلاۃ السلام اور دعا کے بعد رمضان ہال سے ہوتے ہوئے رضا ہال میں آ جائیں انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران انہیں تربیت کے مدنی پھول عنایت فرمائیں گے. تو نگران کابینات اور نگران کابینہ یہ صلاۃ السلام کے بعد جو دعا ہوگی اس کے فوراً بعد اپنے ذمہ داران کو براستہ رمضان ہال یہ رضا ہال میں لے کر آ جائیں. ہمارے بینکاک کے ایک اسلام بھائی نے بھی مدینے کے ٹکٹ دینے کی نیت کی ہے. ایک اور ٹکٹ ہو گیا، دو ہو گئے. چلو 12-13 دونوں سنبھل گئے سبحان اللہ. اب بھی مزید آ جائیں، کل تو بڑی رات ہے نا انشاءاللہ. وہ اب یہ اس طرح کے لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اعلان فون کر دیتے ہیں، لیکن اب ہوں گے نہیں ہوں گے تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کل کوئی ترکیب بن جائے مزید ٹکٹوں کی. کل سننے والے ہوں گے تو ہاتھوں ہاتھ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ایٹ اے ٹائم تو وہ سفر ہوتا نہیں ہے نا کہ ابھی ابھی جاؤ مدینے چلے جاؤ، وہ آہستہ آہستہ ہی ترکیب بنتی ہے. ویزا ان کے ذمہ ہوتا ہے نا، ہم ٹکٹ جیسے دی نا ہم نے تو ویزا آپ کے ذمہ ہوگا, مزید وہاں کا جو بھی اخراجات ہیں وہ آپ کے ذمہ ہوں گے. ادھر سے صرف ٹکٹ ملے گا, یعنی پورا خرچہ مانگے. اب کوئی چار دن رہے گا, کوئی چودہ دن رہے گا, پھر مکانات کے کرایے بھی الگ الگ ہوتے ہیں, دور نزدیک کے حساب سے, غذا کے الگ الگ, تو یہ سب آپ کے ذمہ ہوگا. تو اس کو ہم مدینہ کا ٹکٹ بولتے ہیں. ایک ٹو لیے ٹکٹ عام طور پر جدہ شریف کا ہوتا ہے, باب المدینہ ٹو مدینہ بھی فلائٹ ہوتے ہیں, تو وہ جو دے وہ ٹکٹ دینے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آج ہمارے یہاں جو حاضرین ہیں, آج وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں اگر حاضر ہونا چاہیں تو امیر علیہ سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی سبحان اللہ. تو ہمارے یہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں, ابھی صلاۃ السلام کے بعد وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کر سکیں گے. ابھی اور بھی اعلان باقی ہے, ذرا بیٹھے رہیں گے تو آسانی ہوگی. پائی چونتا نہیں اباتی ونندا شاید ونو شروع کرے ڈندا اڈا اصل مقام پر جہاں خصوصی ہوتا ہے. تو ابھی تھوڑا دیر لگتی ہے, وہ خصوصی کو بھی ایک دم سے نہیں ہوتا. وہ ملاقات کل کشمیر والوں کی تو میرا خیال کل نپٹ گئی ہے. اب کوئی آج نئی کابینہ تو آئی نہیں ہے. ضیاء کوٹ کے جو 20-25 اسلام بھائی آئے ہیں کچھ پنجاب سے, آج بھی اسلام بھائی سانگڑ کے بھی مدنی قافلہ یہاں نظر آیا تھا. 12 دن والوں کی بھی اگر کوئی ملاقات, چار ہوتی ہیں 12 دن والوں کی, تو ان کی اگر کوئی باقی ہے تو وہ بھی آج کر لے. کل رات تو ملاقات کا تصور نہیں ہے, کل تو مرحبا کی دھومیں ہوں گی. ہمارے بینکاک کے اسلام میں نے دو ٹکٹیں کر دی. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ اللہ آپ کو جنت البقیع نصیب کرے. یہ نہیں بولنا میں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, یہ ایک چٹکلا ہوا تھا میرے ساتھ مدینہ شریف میں. میں ایک ہمارا قافلہ گیا تھا تو جنت البقیع کے قریب سے کچھ گزر رہے ہوں گے ہم, تو وہ ایک عیسائی بھائی تھے, ان کی محرمہ, تو وہ بیچاری وہ لمبی بیماری تھی ان کی, تو بیماری کی فریاد کی, تو میں نے جنت البقیع قریب ہے. بولو آپ, یاد مانو ہی نہیں, منہ سے ایک دم دکھلا گیا. ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے. اچھا اس کو زمانہ ہو گیا, ابھی تک ہمارے ٹرمپس تعلقات عیسائی بھائی اپنے, ابھی تک وہ بس وہ پچھتا رہے ہیں. ہاں کیوں نہیں بولا, شاید بکی مل جاتی, قبولیت کی گھڑی ہوتی نا, بعض اوقات قبول ہو جاتی. خیر میں کیا, میری کیا اوقات. ایک بات ہے کہ کوئی بھی بولے, بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. مدینہ اور شناختی کارڈ کی کاپیاں اور جمع کرنی ہوں گی نا, جس طرح پچھلے دنوں میں ہم کرتے رہے جب یہ ٹکٹ مدینے کے دیتے تھے, جب بھی پراپر طریقہ ہوگا نا, ورنہ ایک نام کے کئی نکل آئیں گے, یا خامہ کا واڑی کر جائے گا کہ میرا نام یہ, خدا نہ خاصا وہ ایسا آ گیا کہ ٹکٹ بیچ کر پھر پیسے کھا جاؤں گا. چیٹر کہاں نہیں ہوتے ہو, مسجدوں میں تھوڑی چھوڑتے ہوں, جھوٹ بول کے بھی تو چوریاں کر جاتے ہیں مسجدوں میں. اس لیے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع کر دی جائے, جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے کل ہی کل تو بنا نہیں سکتے, نصیب ہو گیا تو قانون ہے 18 سال کا ہو جاتا تو شناختی کارڈ تو بنانا پڑتا ہے, بنانا چاہیے. تو یہ سارا سسٹم اب کام بڑھ گیا آپ کا, کل بنانا پڑے گا انشاءاللہ. اور جمع کروانا ہے یہ, اس کو ہم شروع کرتے ہیں, جمع کرنا مغرب سے شروع کر دیں, کیا کریں, پچھلی بار اسی طرح کرتے تھے, مغرب سے شروع کرتے تھے اور عشاء کی اذان تک رہتا تھا وہ, اس کے بعد خلاص, کیونکہ پھر تو وہ سب شروع ہو جائے گا سلسلہ اجتماع کا, یہ تو لائن لگا کر رکھیں گے ورنہ. تو ٹھیک ہے, یہی ٹائم ہے نا حاجی امین. ہاں لیکن چونکہ علاقوں سے بھی جو مدنی قافلے آتے ہیں, تو اب جیسے کل بھی اگر تیاری بھی کرنی ہے رات میں نیا لباس, تو عموماً عشاء کے بعد بھی مدنی قافلے آتے ہیں, تو چونکہ اب یہ مدنی چینل پہ ہمارا اعلان ہو رہا ہے تو آنے والوں کا جوش خروش بڑھ جائے گا, تو کیا بیان بھی ہوتا رہے اور آتے آتے ہم ایسی ترکیب بنائیں گے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ چیکنگ کے مراحل میں ہی وہ جمع ہو جائے, ہمارے پاس الگ سے لائن نہ لگانی پڑے. اچھا یہ ممکن ہے کہ جیسے کہ قابل اعتماد ذمہ دار ہو جی, وہ اپنے علاقے کے سائیں بھائیوں کی بس میں ہی جمع کر لے کاپیاں مدینہ مدینہ اور اس میں آ کر ڈال دے, مگر ہر قابل اعتماد نہیں ہوتا, نہیں اس کا کوئی اور دے گا, اور اس میں یہ اتنا ظالم ہوتے ہیں بعض, یہ دیکھو یہ بعض دو دو تین تین میں ڈال دیتے ہیں کاپیاں, یہ تو دھوکا ہے بالکل, ایسا بھول بھی نہیں کرنا, کبھی کی ہو تو توبہ کریں, ایک ہی کاپی ڈالنی ہے. ہمارے جو داخلی دروازے ہیں تو اگر ہم وہاں پر رکھتے ہیں تو وہاں تو آنے والا لمبی لائن دیکھ کے ویسے ہی ڈبل کے لیے لائن میں ہی نہیں لگے گا, لپیٹ کر ڈال دی تو چیک کون کرے گا. ہاں یہ تو, یا تو ہمارے ایس ایس صاحب نظر رکھیں گے کوئی ڈبل ڈال نہ سکے, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو چلو آپ جتنے بجے تک آپ فرمائیں, مغرب کے بعد سے شروع کر دیں, مغرب کے بعد شروع کر, تاکہ یہاں بےچارے جو اپنے تربیتی کورسوں والے ان کی عید ہو جائے گی یار انشاءاللہ, ان کی جلدی جلدی وہ ترکیب بن جائے گی, وہ تو لمبی لائن ہوگی پھر. تو کتنے بجے تک ڈالیں جو آپ ارشاد فرمائیں؟ نہیں یہ آپ کو زیادہ تجربہ ہے باہر کا, میرا ناقص مشورہ ہے کہ 9:26-10 بجے تک, تاکہ یہ جو علاقوں سے آتے ہیں نا, تو چونکہ اب کل رات جاگنی ہے تو عشاء کے بعد جب وہ مدنی قافلے وہاں سے آئیں گے تو 8 بجے بھی اگر وہ علاقوں سے نکلتے ہیں تو 9:30 اب 10 بجے تک لائن بھلے لگی رہے, تو لائن میں باری آتے آتے 10 بجے تک باری آنی چاہیے نا, بس ہم ڈبے تک جو ہماری چیکنگ کے جو گیٹ ہے نا وہاں 10 بجے تک ہم ترکیب بنا لیں, اس کے بعد نصیب جی بھلے لائن میں لگا ہوا ہے ٹھیک, تو جلدی جلدی کل آنے کی ترکیب کریں. عشاء کی جماعت حسب معمول 7:30 بجے ہے, تو 2.5 گھنٹے ہو گئے, اب مغرب سے شروع ہو جائے گا, تاکہ یہاں والے جو جلدی آنا چاہیں کہ عشاء یہیں پڑھیں گے پھر مغرب بھی, تو حسب معمول ہے بابا عشاء جیسے ہوتی ہے, اس کے بعد تلاوت اور نعت شریف اور انشاءاللہ جلوس سے میلاد اور اسی طرح مدنی مذاکرے کا سلسلہ, پھر بس پہ موقع بیان ہوگا, اور کل جلوس سے میلاد ڈبل کریں گے. بلکہ بابا جو آج یہ تھوڑا موڈ بن رہا تھا یار, مگر میں نے ذہن نہیں بنا, مجھے دھکا مار کے ورنہ سیڑھی پہ اٹھا کے چھوڑا تھے کہ یہ وجد میں, ہم وجد میں تھوڑی تھا یار, تو یوں کر رہے تھے مجھے چڑھ گیا سیڑھی. خیر تو کل کی نیت کرتا ہوں کہ 2 یار سیر ہی نہیں ہوتی یار, اتنی سی جگہ ہے 12 پھیرے ہونے چاہیے یار, مگر مدنی مذاکرے کا کیا کروں, یہاں بھی زبردستی 2 پھیرے تو میں نے لگا لیا, عرض کرتا ہوں بابا سر میں رہتے بیچارے باز, ان کو پتا نہیں ہوتا کہ میں کوئی وجد میں تھوڑی ہوتا ہوں, آنکھیں بند کر کے بی بی آمینہ کے گھر پہ جانا ہوتا ہے مجھے, نیت کبھی کچھ تصور بنتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی غفلت تاری ہوتی ہے, ملے جلے انداز ہوتے ہیں. اب آنکھیں بند کر کے جو سرور ہے نا, آپ نے جب شہد چکھا نہیں تو پتا چلے کیسے میٹھا ہوتا ہے. نہیں آپ آنکھیں بند کر کے ادھر دیکھو گے, مسکراؤ گے, یوں یوں کرو گے, آپ کو ذوق نہیں ملے گا, دقت نہیں آئے گی. دقت چاہیے آنکھیں بند کر کے آقا کا تصور باندھے. ہاں, اور دوستو کبھی اپنے گناہوں کو یاد کریں, کبھی آقا کے کرم کو یاد کریں کہ شفاعت کا دروازہ تو انہوں نے کھولنا ہے, ان کا جشن منا رہے ہیں. اے انشاءاللہ محروم نہیں کریں گے, ہم بھلے گناہ گار ہیں لیکن ان سے محبت تو کرتے ہیں نا, کون ہے جو محبت کا انکار کرے. تو یوں ملے جلے تصورات کے ساتھ آپ چلیں گے نا, آپ کو ذوق رہے گا. جلوس میلاد میں جب جائیں گے, یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ محدود عیسائی بھائی ہوتے ہیں, یہاں کے بند کر کے چلیں تو ایک دوسرے کو ٹکرائیں گے, پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو موقع کی مناسبت سے کچھ آنکھ بند کریں, کچھ کھولیں نہیں, تو کم از کم آپ نیچے تو دیکھیں, یوں ادھر ادھر نہیں دیکھیں, ہنسے نہیں, مسکرائے نہیں, چپ چاپ میں چلتے رہے. دھکم پیل وہ یوں ہوتی ہے کہ میری طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر یہ چھوڑ دینا تو ہر سین میں پرامن رہیں گے, خادمین پرامن رہیں گے, اور بڑا مزے کو مزہ آ جائے گا. لیکن یہ اب ظاہر ان کی بھی دل جوئی ہوتی ہے, ان کو اندر تو لینا ہوتا ہے, جلوس بنانے کے لیے تو چاہیے نا سائی بھائی. تو یہ بےچارے وہ کوئی کندھا کھینچتا ہے, وہ کچھ کرتا ہے تو مجھے بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں بعض وقت, تو کبھی پاؤں پہ چڑھ جاتے ہیں. تو ایسا اب پاؤں پہ چڑھ جائے تو چلو ٹھیک ہے, اب پھر خادمین پتہ نہیں ہوتے سلوک کیا کرتے ہوں گے. اگر مجھے دھکا مار کے گرا بھی دے کوئی خادمین, خبردار, عام اس طرح خبردار, اس کو کچھ بھی نہیں کہنا. ہو جاتا ہے بھیڑ بھاڑ میں. میرا تو پچھلا جشن ملا تھا, اس کا واقعہ اس بار نے یاد آ گیا. ایک بار جب دعوت زمین نئی تھی, پتہ نہیں بڑی تھی اب تک, اب کچھ یاد نہیں برابر, تو ہم وہ جلوس کے بعد وہ چند حصہ میں آ رہے تھے واپسی, چاہے دعوت اظامی ہو سکتا ہے نہ ہی بنی ہو, آ رہے تھے تو سامنے سے ایک سائیکل والا آ رہا تھا. حالانکہ وہ روڈ آج کل تو فل ہوتا ہے, سائیکل والا سامنے سے آ نہیں سکتا, لیکن اس وقت آ رہا تھا. مغرب کی نماز پڑھ کے ہم یہ واپسی ہو رہے تھے, جو شاید وہیں نشتر پار کے قریب ہی کا علاقہ تھا, وہ شاید پرانی نمائش کی طرف. ایک سائیکل والا آیا, اس نے ٹکرا دی, ٹکرا گئی, ٹکرا دی بھی کہنا مناسب نہیں ہے, جان بوجھ کے تھوڑی ٹکرائے گا. تو بےچارا وہ ٹکرا گیا مجھ سے, میں گر پڑا. تو میں گرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا اور اپنے سائے بھائی کو بھی سنبھالتا رہا میں. نہیں کچھ نہیں بولو, جانے دو بھائی, نکل جائیے آپ, کوئی بات نہیں, چلو بھائی. تو یوں الحمدللہ میں نے دو کام کیے تھے. یہ حکایت کبھی بھی بیان کرتا ہوں, آپ اس سے کچھ لیں اس سے. اب اگر اس کو مار پیٹ کریں گے آپ تو یہ بےچارا کون جان بوجھ کے, وہ خود ہی ڈرے گا کہ میں ٹکرا دوں گا تو یہ لوگ ماریں گے مجھے. تو کوئی خاموں کا کیوں ٹکرائے گا سائیکل اپنے سے. تو اس سے اس کو مار پیٹ نہ کیجئے, وہ جانے دیجئے, معاف کر دیجئے. تو اس سے اس کے دل میں اگر آپ کا یہ مدنی اولیا ہوگا اور آپ معاف کریں گے, تو اس کو اگر نہیں بھی پتا ہوگا تو یہ قصہ تو بتائے گا نا کہ یار اس طرح کے لوگ ملے تھے, یار میں ٹکرا گیا بےچارا گر پڑا اور اس نے مجھے یوں کر کے نکال دیا, بچا لیا. یہ کون ہوگا, کیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو نام پتا چل جائے, یہ ہر امام والے تو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں, اور یوں ہے اور یوں ہے. ہو سکتا ہے وہ اس طرح مدنی ماحول میں آ جائے, نمازی بن جائے, فائدہ تو ہے نا. اگر یہ فائدہ ہمیں نہ بھی ملا تب بھی معاف کرنے کا ثواب تو کہیں نہیں جائے گا. تو اللہ کرے کہ اس وقت ہمارے ہوش قائم رہے, تو غصہ آ جاتا ہے یار, کوئی ٹکرا بھی یار اندھا بھی دیکھتا نہیں ہے, پھر اگر یاد بھی آ گیا نہیں نہیں یار یہ نہیں کرنا تھا, یہ فائر تو ہو گیا نا, اس کو اندھا تو بول دیا بےچارے کو. تو یہ جو باہر ہیں اگر یہ بھی کھلے آسمان تلے جھنڈے لے کر اور جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ جلوس میں شامل ہو جائیں تصوری تصور میں, بیان اچھا بیان تو بیان کے بعد یہ بیان رکا ہوا ہوتا ہے, جی جی ہر طرف جلوس نگران شورا جلوس میں ہی ہوتے ہیں اکیلے اکیلے. جی جی اگر یہاں والوں کو بھی, ہاں یہ بھی اگر جلوس میں چلیں گے تو کل تو یار رش ہوگا شاید, لیکن باہر صحن میں کھلی جگہ ہے نا, ترتیب بنانے کی ہم کوشش کریں گے. تو یہ سب بھی جو باہر رہ جاتے ہیں وہ بھی کل آپ کے ساتھ چل ہو جائیں گے, سب مدنی پرچم لے کر تو آنے ہی ہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ جلوس میں شامل ہو جائیں گے. اپنے مدنی پرچم لاتے تو ہیں, نہ لائیں تو اچھا ہے, یہ ہمارے جو ہے نا یار یہ مدنی چینل کے بچے نہیں, یہ تو اندر اندر تو اندر تو اپنے ہوتے ہیں نا, یہ باہر جو ہوں گے, میں باہر کی بات, ہم نے تو اندر اپنے ہی رکھے ہیں, جی جی, اور سب پہ دائرے بنا لیے ہیں, دائرے والا اگر پرچم یہاں آ بھی جائے نا کالے دائرے والا مارکر تو وہ سمجھو گے رمضان ہول کا پہنچا دینا چاہیے, تو یہ اپنے پرچم لائیں گے پھر بیچارے خود بھی بھول جاتے ہوں گے بعد لوگ, تو یہ لکتے پھر نہیں باہر, یہاں جو اسلام بھائی پورے باب المدینہ سے بھی آئیں گے تو کل تو ویسے ہی آپ ہمیں تربیت عطا فرماتے ہیں, پرچم لے کر ہی ہمیں اجتماعی میلاد میں جانا ہے اور اپنا پرچم واپس بھی لے جانا, جی اپنا پرچم لے جائیں گے واپس, تو ہم یہاں باہر اگر تربیت بنانے کی کوشش کریں, دیکھیں کوشش کریں, جلوس میں تو مزہ آیا تھا جو مدنی مذاکرے میں کل آتے نا وہ جلوس میں آ کر چلے جاتے ہوں گے, کل کی خصوصیت یہ ہوگی کہ کل آپ دو جلوس سے میلا دیکھیں گے, ایک جلوس سے میلا دیکھیں گے رمضان حال میں امیل سنت کے ساتھ, اور ایک جلوس سے میلاد ہوگا دیگر عاشقان رسول فیضان مدینہ میں, آپ کو کھلے ذہن میں انشاءاللہ جلوس سے میلاد میں نظر آئیں گے, دونوں طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی صدایں ہوں گی انشاءاللہ. آج ہی امین آج کل ہوتے نہیں ہے یار, یہ ان کے میں بھول ہی جاتا ہوں بولنا, وہ آج بھی یاد کر رہا تھا کل بھی, وہ نعرے جو ہے نا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, بڑا در سرور ہوتا ہے, یہ اب تک نہیں لگے یار ہمارے جلوس میں, ابھی لگا دو یار جلوس میں, مجھے یاد آتے ہیں میں کیا مائک امین آپ لگاؤ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آقا کا امامہ مرحبا, آقا کا امامہ مرحبا, آقا کے گیسو مرحبا, آقا کی داڑھی مرحبا, آقا کی زلفے مرحبا, آقا کا امامہ مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا, ماشاء اللہ کل تیاری کرنے جا انشاءاللہ. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا, او جو کمال حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, آقا کا امام مرحبا, آقا کی داری مرحبا, آقا کی زلفیں مرحبا, آقا کا امام مرحبا, حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, جود و نوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, کفونی آل مصطفیٰ کفونی آل مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, یہ پیچھے جو ہماری شخصیات ہیں شاید یہ اس کے معنی سمجھیں, عوام شاید عام اس طرح میں نہیں سمجھیں گے شاید, خف موزے کو بولتے ہیں, نعال نال مبارک کی جمع نعال, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا غوث پاک ہم نے خاک دعا, آج جو باقی رہ گئے وہ کس طرح ملاقات کرتے ہیں؟ ہاں ملاقات کے لیے یہ کہ جو کشمیر کے بچ گئے ہیں یا ویسے جو بھی جن کی چار جس طرح جن کی تعداد ہے وہ اعلان ہوتا رہتا ہے پتا ہوتا ہے, تو تین دن والے نے ایک ملاقات کر لی دوبارہ وہ نہیں کر سکتا, وہ ٹوکن حاصل کر سکتے ہیں ملاقات کا, سحری روزہ عید میلاد النبی کے استقبال کا روزہ کل انشاءاللہ, استقبال صبح 12 روزہ رکھ کے کریں گے انشاءاللہ, تو آج تو شاید سحری کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو. کتنی ہاتھ اٹھائے؟ کل روزہ کون کون رکھے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیچھے بھی ہیں یہاں بھی ہیں. سبحان اللہ. مرحبا. وہ سحری کا ٹوکن ملاقات میں ملے گا. ملاقات کی سنت اور آداب بھی بتا دوں، لائن میں اڑاوڑی میں شاید کم سمجھتے ہوں گے. جب بھی کسی سے ملاقات کرنی ہو تو سلام کرنا سنت موقعہ ہے. ایک تعداد سلام نہیں کرتی، سلام بھی کرے اتنی آواز سے کرے میں بھی سن سکوں تاکہ جواب دینے کی سعادت بھی ملے. اور ہاتھ بلا حائل ملانا ہوتا ہے، کوئی بھی کاغذ پرچی، جیسے یہ کاغذ ہے ہاتھ میں، تو یوں ملائیں گے تو یہ ایک سنت چھوٹے گی کہ بلا حائل دونوں تھیلیاں ملانا سنت. اور کپڑا بھی نہ ہو آڑے، نوٹ بھی نہ ہو، رسالہ بھی نہ ہو، انگلیاں خالی ملاتے ہیں بعض لوگ، انگلیاں نہیں پورے ہاتھ، ہتھیلیاں، ہتھیلی سے ہتھیلی ملائے. اور میرے ہاتھ کوئی کوئی دبا دیتا ہے، ایسا نہ کرے، ہاتھ دبائے نہیں تو مجھے کھینچے نہیں، تو کمزوری کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں شاید. اور اگر دم کرنا ہے تو بولنے کے بجائے اگر ہتھیلی میں تھوک ماریں گے نا تو میں انشاءاللہ سمجھ جاؤں گا کہ دم کر دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ کلام بھی چل رہے ہوتے ہیں نا مائک کی آواز پر، اور ٹائم بھی عام طور پر تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ ابھی خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے، پھر وہ ملاقات سحری کا وقفہ، تو اس طرح ہو. ہم سحری کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر سو جائیں گے تو پھر فجر کے لیے مشکلات، لیکن اکثریت شاید سو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ رکے رہتے ہیں، اس طرح انشاءاللہ رات گزاریں گے. دعا کے لیے کہنا تو داستان سنانے کے بجائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ دعا کا یہ کہنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر کہیں گے بھی اب میں سمجھ بھی گیا تو سب یاد رہے گا نہیں، اور پوری بات بعضوں کا سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ طرح طرح کے سمجھ میں آتے ہیں، مقامی زبان بھی کوئی کوئی بولتا ہے، میرے کو پلے نہیں پڑتا. چلو بولیں مقامی زبان بولیں، لیکن یہ نہ ہی بولیں تو اچھا ہے. لکھ کر جو بھی کہنا چاہتے ہیں لکھ کر، نام، ایڈریس، فون نمبر، واٹس ایپ نمبر ہے تو وہ بھی لکھ کر آپ مدنی تربیت گاہ کو دے دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں جن کو ملاقات نہیں کرنی ہوگی ان کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله مصطفى خير الورى هو سواري غير سرى هو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل خوشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تو بلانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. اچھا وہ جو مدینے کا ٹکٹ کل کا تو ٹائم اعلان ہوا, تیرہویں بڑے دن کا اعلان نہیں ہوا عید کا, کیونکہ عصر سوا پانچ پھر مناجات افطار جس کو بولتے ہیں, پھر مغرب کے بعد اجتماع, پھر لنگر میلا پسندیدہ مدنی حلقہ, پھر عشاء کی نماز, عشاء کی نماز کے بعد ہاں لنگر کے بعد عشاء کی نماز, عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر وہی اپنا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو کیا ٹائم ہونا چاہیے؟ عشاء کے بعد ہی اب تو وہ ہو سکتا ہے. فوٹو کاپیاں تو کل دو کروا لیں, دونوں دن جو آنا چاہیں, جو عید کو بند ہوں گے مشین کی دکانیں فوٹو کاپی کی, تو جو دو دن آ سکتے وہ احتیاطاً دو کاپیاں کروا لیں. ایک بار جمع کرائی ہوئی دوسرے دن کام نہیں دے گی. تو عشاء کی نماز کے بعد بھگ دڑ مچ جائے گی یار, وہ ٹوکن جمع کروانے کے لیے ادھر سے بھاگیں گے, کیا کریں یار, سوچنا نہیں پڑتا. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو جلوس آتے رہے نا, ہم مطلب یعنی کہ جو ہے نا چار بجے سے اگر کھول دیں نا آپ یہ اپنا, ہر ایک نہیں ہوتا وہ ہر جگہ جلوسوں میں جائے, یہاں بھی ہوتے ہوں گے کچھ نہ کچھ, تو چار بجے سے ہم لینا شروع کر دیں, پڑوس میں فوراً اذان ہو جائے گی سوا چار بجے عصر کی, ہم نماز کے ٹائم پہ جاری رکھیں گے تو گزرنے والے بولیں گے یار یہ مسجد میں جماعتیں ہو رہی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو یا یوں کرتے ہیں کہ پڑوس میں جیسے ہی سلام پھرے عصر کی فرض کا, ہم ٹوکن شروع کر دیں, پھر ہماری تو سوا پانچ بجے جماعت ہے, تو تب تک وہ میرا خیال ہے ترکیب بنتی رہے گی. پھر یہ کہ کھانے کے دوران بھی لینا شروع جاری رکھا جائے, ٹھیک, یہ ایک ٹائم سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ. تو اعلان ہو گیا کہ ساڑھے عصر کی جماعت شروع پڑوس میں ختم ہو جائے گی, ہم انشاءاللہ ٹوکن لینا شروع کریں گے ساڑھے چار نہیں تو پونے پانچ بجے شروع ہو گئی یار, نہیں پونے پانچ ہمارے یہاں پونے پانچ ہے, پڑوس میں بھی پونے پانچ اذانوں کی آوازیں آتی ہے ساڑھے چار بجے کہ کم ہو بیش, ہاں پونے پانچ ہو گئی ہیں, لیکن ہم پونے پانچ بجے شروع کر دیں میرا خیال ہے, ساڑھے چار کی جماعتیں بھی ہوں گی. ہاں تو ساڑھے چار کی جماعتیں چار چالیس پر ہم شروع کر دیں, ہمیں تو سوا پانچ بجے نماز پڑھنی ہے نا جماعت. کل باپا پرسوں جلوس والے دن, جلوس والے دن اب بھی دیکھو ابھی موقع اعلان ہو جائے ورنہ پھر بعد میں رہ جائے گا, یہی سمجھ میں آتا ہے چار چالیس پر شروع کر دیں, وہ تو لوگوں کو شاید اندازہ ہو جائے گا یہاں جماعت تو ہے نا ابھی سوا پانچ انشاءاللہ. اور کھانے کے دوران بھی تو جو کل نماز پڑھنے والے ہیں نا جو, ان کو بھی شاید باری باری کے وہ ساڑھے چار بجے عصر پڑھ کے آ جائیں, پونے پانچ بجے آ جائیں کہیں اطراف سے, تاکہ وہ سوا پانچ چلو ایک مت عملی خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ. جماعت یہ کسی کی نہیں جانی چاہیے اس میں, نہ لائن والوں کی نہ یہ جمع کرنے والوں کی, سب بند کر کر آ کے پونے سوا پانچ سے پہلے وہ جماعت میں ضرور شریک ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا